السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اچھا میرے بھائیو, اوئے ہوئے ہوئے, یہ تھدے دیکھ لیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 3 اکتوبر 2021 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 11 منعقد ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں, آپ میں سے لوگ بڑے دور دراز سے بھی آئے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کے ساتھ اس طریقے سے پرسنل گپ شپ کرنا پاسبل نہیں ہوتا, اسی لیے یہ پرچیوں کا سلسلہ شروع کیا کیونکہ پھر کاؤنٹر کوسچن جب شروع ہو جائے نا تو وہ پھر کافی گفتگو پھیل جاتی ہے. اس لیول کی جسے گفتگو درکار ہے نا تو اس کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہم نے تمام ٹاپکس ان ڈیپتھ گھنٹوں کے اوپر, بعض اوقات تو 15-20 گھنٹوں کی گفتگو ہے اگر آپ وہ 2-3 مجالس اکٹھی کریں جن کے اندر میں نے تمام اختلافی موضوعات ڈسکس کر دیے ہیں. اس سے پہلے 201 مسئلہ نمبر بھی ہیں, ایک ایک مسئلہ نمبر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے, اس میں بھی تفصیلی گفتگو ہے. باقی چونکہ اب یہ سب کچھ روزے روشن کی طرح آیا ہو چکا ہے جو ہم نے دعوت حق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, اب ان چیزوں سے باہر نکلیں کہ کوئی عالم دین کسی مسئلے میں کیا کہہ رہا ہے, فلاں نے یہ اعتراض کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اور اس حوالے سے جسے شوق ہے تو میں نے تفصیل کے ساتھ مجلس 50 میرا انٹرویو ہے جس میں آلموسٹ 22 سوالات ہیں 4.25 گھنٹے پہ. اس سے پہلے مسئلہ نمبر 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, اور ابھی یہ پچھلے جو سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن ریکارڈ ہوا آلموسٹ 3.5 گھنٹے کا پبلک سیشن نمبر 10, اس میں آلموسٹ میں نے تمام اعتراضات جو تازہ تازہ مارکیٹ میں آئے تھے, پرانے اعتراضات نئی شکلوں میں, وہ میں نے ایڈریس کر دیے. تو پبلک سیشن نمبر 10 اگر آپ سن لیں گے, اس میں جو مدرسہ دیوبند انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکلا تھا تو اس کی ایک ایک شک جو ہے نا اس کے اوپر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس قسم کے فتوے جب آتے ہیں, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کو پھر علماء کا علمی لیول, علماء کی اپروچ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی نان سینس گفتگو یہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اہل حدیث کے دو علماء کے درمیان اختلاف چل رہا تھا, اس میں میں نے تھوڑی سی ڈسکشن کی, کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی, 34 علماء نے ایک عالم دین کے خلاف فتویٰ دیا اپنے ہی مسلک کے, اور اس سے پہلے اس کا کلپ چلایا جس میں اس نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ 36 علماء ہوں یا 3600 ہوں. تو اس کا کلپ چلا گیا, وہ دوسرے عالم دین کہتے ہیں کہ یہ اتنا جاہل ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے, یہ 36 نہیں ہے 34 ہیں. یہ علماء کا لیول آپ دیکھ لیں. اس طرح کی جو آپ چیزیں کرتے ہیں, اللہ معافی دے, یہ علماء اگر پیغمبر کے دور میں ہوتے ہیں نا تو انہوں نے تو پیغمبر کی گفتگو کے اندر بھی سینکڑوں غلطیاں نکال لینی تھی اس طرح کی اپنے زوم میں. جب محاورتن کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں, کبھی فرمایا میں 100 استغفار کرتا ہوں. انہوں نے کہنا تھا آپ تو اس دن 70 کہہ رہے تھے, آج 100 کہہ دیا آپ نے, بھائی عربی میں 70-100 یہ عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے عربی لنگوسٹک کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے جس کلچر میں وہ عربک لینگویج نازل ہوئی تھی. باقی یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ جی وہ سعودی عرب والوں کی عربی اور ہے، قرآن کی عربی اور ہے، اس طرح نہیں ہے. قرآن کا احسان ہے عربی زبان کے اوپر کہ عربی کو فریز کر دیا ہے. باقی ہر زبان 100 سال کے اندر ایک نئی شکل اڈاپٹ کر لیتی ہے. ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے کی علماء کی کتابیں اردو میں پڑھ لیں نا، اس میں بھی آپ جس قسم کی لینگویج یوز ہوئی ہوئی ہے نا وہ آج آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. آوے گا، کھاوے گا، جاوے گا، اب یہ تو ہم یوز نہیں کرتے، ہم تو آئے گا، کھائے گا، جائے گا یوز کرتے ہیں. احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ آپ کنز الایمان پڑھیں تو اس میں کئی ایک الفاظ ہیں جو اب اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتے. ہم نے ان سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی، وہ سنگتیں قوموں کو کہتے ہیں، قومیں ہلاک کر دی. اب سنگت کا لفظ ہمارے یہاں پہ اردو میں اب اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. قرآن نے اسے فریز کر دیا. الحمدللہ. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اچھا جی، تین پرچیاں ایک بندے دیا، اس طرح تو نہیں نا یار، بہتر سوال تھے میں کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پچھلے دنوں دادا دربار پہ بریلوی مفتی شمشیر اعلی حضرت، میں کہا شیر اعلی حضرت ہے، شمشیر تلوار ظاہر ہے جی، اعلی حضرت نے اسامہ الحرمین جو لکھی ہے تو ان کے ماننے والے بھی تلواروں سے نیچے بات تو نہیں کریں گے. شمشیر اعلی حضرت کے ساتھ جو کچھ ہوا، جلالی پارٹی نے کیا، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ تو واقعات بڑھیں گے میرے بھائی، یہ پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتے تھے. پروفیشنل جیلسی جو علماء کے درمیان پائی جاتی ہے نا، ایون پیروں کے درمیان، مدرسوں کے درمیان، ایک ایک مکتب فکر کے دو علماء کے درمیان جو پروفیشنل جیلسی ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے. پہلے یہ چیزیں پبلکلی رپورٹ نہیں ہوتی تھیں، اگر ہوتی بھی تھیں تو وہ اس خاص ایریے تک. اب چونکہ یوٹیوب میں چیزیں آ جاتی ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد، لہذا اب اس سے بھاگنے کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی، اس لیے تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے. ادروائز یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا ہے، بڑے برے طریقے سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت انجین یونیورسٹی میں تھرڈ ایئر میں تھا، یہ 1997 کی بات ہے. تو G11 مرکز اسلام آباد میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو اس وقت دعوت اسلامی کے پاس ہے، یہ جو پگڑیوں والی جماعت ہے، پہلے گرین پگڑی تھی، اب مختلف رنگ کی پگڑیاں اور الٹیمیٹلی وائٹ پگڑی پہ آ گئے. تو ان کو اسلام آباد میں مرکز کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایک مرکز لانچ ہوتا ہے نا، اس کے نقشے کے اندر موجود ہوتا ہے کہ یہاں پہ مین مارکیٹ ہوگی اور اس مین مارکیٹ میں فلاں جگہ ایک مسجد ہوگی، یہاں پر چھوٹی مارکیٹ میں اس جگہ پہ ایک مسجد ہوگی، ایک مرکزی جامعہ مسجد ہوگی. پھر انہوں نے آپس میں ان ڈکلیئرڈ اس کی تقسیم بھی کی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنٹ ہم نے بریلویوں کو مساجد دینی ہے، اتنے پرسنٹ دیوبند کو. اہل حدیث اور شیعہ تو بالکل آخر میں ہوتے ہیں، ایک دو ہی ان کو مل رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملتی کیونکہ وہ تعداد کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ دعوت اسلامی کہ چونکہ اپنی ایک جماعت ہے، اب وہ بریلوی تو مسجد لے لیتے تھے لیکن ظاہر ہے وہ بریلویوں کی ایک جماعت ہے، جماعت کو تو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مرکز چاہیے. تو وہ کئی دنوں تک وہاں پہ لڑائیاں ہوئیں، کتنے لوگوں کے سر پھٹے، الٹیمیٹلی وہ قبضہ پھر انہوں نے کیا. اور اسلام آباد میں ہر دوسری مسجد کی یہ سٹوری ہے کہ دو چار بندوں کے سر پھٹتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بازو ٹوٹتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹتی ہیں اسلحے کے زور کے اوپر. بعض اوقات دو فرقوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ہی فرقے کے دو علماء کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ مساجد فرنچائز ہیں ان کے، جتنی جامعہ مساجد زیادہ ہوں گی اتنے چندے زیادہ ہوں گے، نیچرل ہے نا یہ چیز، کیونکہ جمعے والے دن چندہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی چندے وہاں پہ لوگ ڈالتے رہتے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو انہوں نے مانگ کے آپ سے لے لینا ہے وہ تو الگ سے انہوں نے لینا ہی لینا ہے. تو اس طرح کی پروفیشنل جیلسیز چلتی رہتی ہیں، اور پھر اسی میں ایڈ فیول ٹو فائر ہوتا ہے. جب اختلاف رائے سامنے آتا ہے نا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اختلاف کے بغیر تو کو ایگزسٹ کی ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے مخالفین بھی ایک ہی وقت میں دنیا میں بسائے ہیں، تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ سلسلہ تو رہے گا ہمیشہ. یہاں پر بھی مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے مخالفین ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور باقی لوگ، ان کے درمیان ایک پروفیشنل جیلسی چل رہی تھی، اور سٹارٹ اس کا وہ ممتاز قادری والے ایشو سے ہوا تھا، چونکہ ایک وہ بہت بڑا سورس تھا چندہ اکٹھا کرنے کا. لاشوں کے اوپر یہاں پہ سیاست ہوتی ہے. شروع میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا مفتی حنیف قریشی صاحب نے، لیکن چونکہ وہ ایک لوکلائزڈ عالم دین تھے صرف پنڈی کی حد تک، پھر اس ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے خادم حسین رضوی صاحب اور یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، اب یہ لوگ تھے جن کا انفلوئنس زیادہ تھا. خادم رضوی صاحب تو میرا خیال ہے لاکھوں علماء کے استاد ہیں، صرف ناف انہوں نے پڑھائی ہے جامعہ نظامیہ لاہور میں. اس وقت جتنے بڑے بڑے آپ کو عالم دین نظر آتے ہیں زیادہ تر ان سے پڑھے ہوئے ہیں. مفتی اکمل صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں، یہ ان دنوں درس نظامی کر رہے تھے، یہ 1999 کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہم انہیں ملنے کے لیے گئے تو لاہور کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اب مجھے پتا نہیں وہ بھاٹی گیٹ کے پاس تھی یہ کہاں تھی، وہاں پہ یہ امامت بھی کرتے تھے، پیلل میں پڑھتے بھی تھے. بس مجھے یہ یاد ہے کہ اس رات وہ پاکستان کا وہ ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا آسٹریلیا کے ساتھ، جو برے طریقے سے ہم نے آ رہا تھا، وہ آخری رات تھی میرا 1999 کی. تو اس وقت مجھے ان کا وہ پتا چلا کہ یہاں پہ کرتے ہیں، ویسے تعارف تو 1994 سے تھا. بہرحال یہ سارے اختلافات ان کے آپس میں چل رہے تھے. اب جب اختلاف چلتا ہے تو دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں آپ 15-20 کمیٹڈ لوگ کھڑے کر دیں جو شور مچا دیں کہ ہم نے یہ پروگرام نہیں ہونے دینا. تو لگتا یہی ہے کہ سارے کھڑے ہو گئے. 15-20 تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا، پچھلے کے جو سینکڑوں لوگ ہیں نا وہ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو گیا. اور پھر اس طریقے سے شور شرابہ کیا، اور اس میں انہوں نے جوتیاں بھی لہرائیں. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، کئی ایک جگہ پہ اپلوڈ ہوئی ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر صرف انہی کو نہیں، عرفان شاہ مشدی صاحب کو بھی انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. اس کے جواب میں مفتی حنیف قریشی صاحب کی بھی ویڈیو آئی کہ ہم بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم علمی اختلاف کو علمی ہی رکھیں گے. لیکن یہ ان کا آئینی بیان ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ہو چکا ہے. غفران سیالوی صاحب گولڈا شریف گئے تھے جب یہ ان کے وہ گدی نشین فوت ہوئے تھے، تو ان کے جنازے میں تو وہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کو گھیر لیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے تو یہ بچے. تو یعنی پہلے اختلاف صرف گالی گلوچ تک ہوتا تھا، پبلک میں اگر آتا بھی تھا تو بہت تھوڑے لیول پہ. اب یہ مار کٹائی والا سلسلہ ویڈیوز کی شکل سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اب آپ آپس میں ان کی گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں، حالانکہ ایک ہی فرقہ، ایک ہی مسلک، آلموسٹ ایک جیسے عقائد، اور اس کے اوپر وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کون حق پہ ہے کون ناحق ہے، یہ میں ٹاپک بنا ہی نہیں رہا ہوں. میری جو یعنی جہاں تک نظریات کی ہمدردی ہیں وہ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے، کوئی گندی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، مار کٹائی والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. ہم تو پہلے سے ہی رو رہے ہیں کہ یار اختلافات کو آپ علمی رکھیں. جس طرح آپ کو حق ہے نا کسی سے اختلاف کرنے کا، تو دوسرے کو بھی حق ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کرے، لیکن اس کے جواب میں گالی گلوچ کرنا، مار کے کسی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرنا، اسے کہنا یہ مسلک کا غدار ہو گیا ہے، یہ کہنا کہ جی یہ ہمارے مسلک میں چھپا ہوا رافضی ہے، یہ چھپا ہوا ناسبی ہے، وہ انیف قریشی صاحب کو یہ کہتے تھے ان کو ایران سے ایجنٹ، یہ ایران کے ایجنٹ ہیں، ان کو وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے، اسی لیے یہ میرے شام کے حق کے نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایران کے فلان چینل کے اوپر ان کا کلپ چل گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ثبوت یہ ہے کہ فلاں اہل حدیث کے پیج کے اوپر آپ کا کلپ چل گیا، تو وہ اس طریقے سے پھر وہ ایک دوسرے کو ڈیفیم کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے بہت پہلے یہ چیز پریڈکٹ کی تھی، بارہا میں اپنے نجی محفلوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کے رہنا ایک دن، الٹیمیٹلی دو تقسیمیں رہ جانی ہیں، ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہوں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بنو امیہ کے غلام سمجھتے ہوں گے، اور آپ دیکھیں یہ آواز ہر مکتب فکر میں اٹھ گئی ہے، اس کو آپ کہہ لیں کہ تطہیر شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنی والی باتیں تو بعد میں کروں۔ اہل تشیع کے ہاں جس لیول کی بدعت آ چکی ہوئی تھی، جس قسم کے شرکیہ عقائد آ چکے ہوئے تھے، اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنالٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیع کے مکتب میں ایک مصلح اور ایک منجی اور ہادی کے طور پہ انہیں بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں حوصلہ بات کرنے کا، اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں، ان کے لاکھوں میں فالوور ہیں، اتنا بڑا ان کا مدرسہ ہے، پھر گفتگو وہ ساری ورلڈ پالیٹکس پہ بھی ان کے ہر ویکینڈ پہ لیکچرز آتے ہیں اختلافی موضوعات پہ، یہی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں، وہ اپنے ہزاروں کی پبلک میں، آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے جمعے کی گیدرنگ میں، عام گیدرنگ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی بڑی مسجد آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئے گی، پھر وہ ٹرپل سٹوری بنی ہوئی ہے۔ تو پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے، میں نے بولا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں لگے آگ، یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ، تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا، یعنی قادیانی، اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں، ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے۔ یہ جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، کتنے حوصلے کی بات ہے۔ پھر انہوں نے اگلے دن اس سے بھی ذرا سخت باتیں کی، انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں، لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے، خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی، ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی۔ ہاں اب لاجیکلی سپیکنگ آپ دیکھیں نا ذرا، جب میتھمیٹیکل ایکویشنز بنتی ہیں نا پھر ویسے ہی بنتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں وہ جمال الدین قادری بغدادی صاحب کہتے ہیں کہ جی چھڑ دو عبد القادر بچ پہ گیا، یعنی جس طرح دو پلوان اکھاڑے میں اتر آئے، تو مجھے بتائیں کہ دو پلوان اکھاڑے میں اتریں اور ایک اپنی بات منوا لے دوسرے سے، اس کا ڈسیزن چینج کروا لے، تو تگڑا کون ہوا جو ڈسیزن چینج کرایا، یعنی عبد القادر جیلانی، اور کمزور کون ہوا؟ اللہ۔ یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا اس سے، ہاں یہی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نبی بھی دھونس نہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کر سکتا، کوئی شخص اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن سے۔ سورہ زمر میں آیا کہ اے نبی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ اتنی بڑی بات۔ سورۃ البقرہ میں آیا, اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے. سر کتابوں کا خدا تو بڑا ڈڈ ہے, وہ تو گفتگو اسٹائل میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا میرے قریب بھی کسی کو نہیں لے کے آنا. پھر نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ تعالی مجھے اور میرے ساتھیوں کو میرے اصحاب کو ہلاک کر دے, یہ بفرض محال سمجھانے کے لیے, تو بتاؤ کافر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتے ہیں, ان کو کون بچانے والا ہوگا. یعنی ہم بھی اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. قرآن میں تین دفعہ یہ آیت آئی, میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کی ہے, سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں, سورۃ الانام میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود اس بات کا خوف ہے کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو یہ غلوب والا مسئلہ آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ ہی ہوا. ظاہر ہے انبیاء کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا, اللہ کے نیک بندوں کو, ظاہر اللہ کے دشمنوں کو تو نہیں ٹھہرایا جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم ہوئی ہے نا, اور ہمارے نبی علیہ السلام پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. پہلے تشیعوں میں یعنی اس طرح ایک اسکالر دیوبند میں آپ دیکھ لیں, مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کیا اور اہل البیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, یہ حدیث بیان کی, پھر سیدنا علی کے فضائل بیان کیے, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ زر نہیں نکالا کہ مولا علی کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے. انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے, اللہ کے نبی الاسلام نے انہیں ہمارا سرپرست بنایا ہے, بس عقیدت کا ایک معاملہ ہے, باقی یہ تو نہیں. مشکل کشا تو اللہ ہے, مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب, اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے مین بندے تھے, آپ کو پتا ہے کہ آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے ان کا مناظرہ ہوا تھا توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی تعلق الرحمان صاحب کے ساتھ پنڈی میں, وہاں سے کافی انہیں فیم ملا گستہانہ بارات کے اوپر. اب اتنی فیم والا بندہ ہی اگر تھوڑا سٹانس لیتا اس حوالے سے تو اس کا فائدہ ہونا تھا. تو انہوں نے سیدنا علی حسن حسین کے حوالے سے ایک ہارڈ لائن لی بریلویوں کے اندر. اہل حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں, شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, یہ تو ایک بڑے بزرگوں میں سے تھے. اب دور اعظم میں حافظ عمر صدیق صاحب, انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے. ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا, ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے, اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے, لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے, کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا رہے. اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں, تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ یعنی طارق جمیل صاحب اگر ہضم نہیں ہوئے ہیں دیوبند کے علماء کو, عمر صدیق صاحب ہضم نہیں ہوئے ہیں اہل حدیث کو, جواد نقوی صاحب اہل تشیع کو, مجھے خود جواد نقوی صاحب نے بتایا ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم دین کے بارے میں, وہ کہتے ہیں میرے ایک اسٹوڈنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس ریوالور کے اندر ایک ہی گولی ہو اور شیمر کھڑا ہو اور جواد نقوی, تو میں جواد نقوی کو ماروں گا. یہ شیعہ کہہ رہا ہے. یہ قاتل حسین کو میں چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں میں چھوڑوں گا، یہ غدار ہے ہمارے مسلک کا، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ سیدنا علی اگرچہ خلافت کے حقدار تھے بقول ان کے، لیکن چونکہ انہوں نے شیخین رضی اللہ عنہما و علیہم السلام اور سیدنا عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ کمپرومائز کیا، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور انہوں نے 25 سال تک ان کے ساتھ ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا، لہذا ہمیں بھی آج کی ڈیٹ میں ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں، جہاں مولا علی نے تلوار اٹھائی اہل صفین اہل شام کے خلاف، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، وہ مولا علی کا بھی تھا ہمارا بھی ہے، تو انہوں نے ایک لوجیکل جینون بات، پھر انہوں نے بڑے سخت جملے بولے، انہوں نے کہا کہ کیا خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں حضرت علی کی تلوار کو زنگ لگ گیا تھا؟ اس وقت تو حضرت علی زیادہ جوان تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر صرف 34 سال تھی، اس وقت تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اور جا کے 60 سال کی عمر میں تلوار اٹھا لی جنگ صفین نہروان اور جمل کے موقع پر. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا. اب یہ اس طرح کی باتیں کون سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک فرقے کے اوپر پوری زد پڑتی ہے، تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، کچھ عرصہ لوگ برداشت کرتے ہیں. لہذا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں تو ان علماء سے کہوں گا پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب یہ بدلہ اتاریں گے چھوڑیں گے نہیں. ہمارے بھی بعض معصوم بھائی نا ہمیں کہتے تھے آپ پبلک گیدرنگ میں جا کے نا خطاب کیا کریں، ہم نے انہیں کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے دعوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، تو ہم ایک ڈیکورم میں یہاں آپ دیکھیں ایک پراپر ماحول ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں بھی ایک سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی مجھے ٹینشن نہیں گفتگو کرنے کے دوران، تو شرح صدر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی بجائے جا کے پبلک گیدرنگ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پبلک گیدرنگ آپ داتا دربار پہ جتنے بندے اکٹھے ہیں نا پچھلے 10 سالوں کے بھی اکٹھے کر لیں، ہمارے 10 گھنٹے میں اس سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کے کسی جگہ اوپن گیدرنگ کریں یا کہیں پہ گراؤنڈ میں جا کے بیٹھ کے تو بیٹھنے والوں کو بھی رسک میں ڈالیں اور اوپر ایک خبر بنوا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے بات، سر 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے سکون سے بات ہوتی ہے، ویسے 10x10 کا نہیں ہے یہ 20x60 کا ہے آلموسٹ، تو ہماری اکیڈمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، تو لہٰذا یہ میں نے اب اس میں اپنا موقف دے دیا ہے، باقی اب ہم تو کہتے ہیں علمی اختلاف رکھیں. علی بھائی بعض اوقات قرآن حکیم کی آیت سے پہلے صرف اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اب بسم اللہ سکپ کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں تو اعوذ باللہ پڑھنے کا ہی حکم آیا ہے، سورۃ النحل کے اینڈ میں جا کے یہ آیت آتی ہے قرآن حکیم کے حوالے سے اسپیسیفکلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں جی یہ آیت نمبر ہے 98 سورۃ النحل، سورت نمبر ہے 16 آیت نمبر ہے 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن کی قراءت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ. تو قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے، البتہ جب آپ کسی سورت کا آغاز کریں سٹارٹ سے پھر سنت یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ کافی نہیں ہے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے جب بالکل آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ بیچ میں سے آیات اٹھا رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لینا کافی ہے، اور بسم اللہ وہاں پہ بھی آبلیگیٹری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ قرآن حکیم کی کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے سوائے سورہ النمل کے، جہاں پہ وہ ملکہ بلقیس کو خط لکھتے ہیں سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ ایز اے آیت ہے. باقی سورتوں کے سٹارٹ میں جہاں جہاں پر بسم اللہ ہے وہ مصحف کا حصہ ہے، لیکن اس سورت کا حصہ نہیں. اس میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں, میں نے لاجیکلی بخاری مسلم سے اسے ثابت کیا. سوائے ایک سورت کے, وہ ہے سورہ التوبہ. اس کے بارے میں بھی المستدرک للحاکم میں سیدنا علی سے جب سوال کیا گیا, صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی ہے. ظاہر ہے مشرکین عرب کو اتنی لمبی ڈھیل کے بعد اب عذاب کا مجدہ سنایا جا رہا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ چونکہ ایک ننگی تلوار بن کے نازل ہوئی, تو اس میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم سے آغاز نہیں ہے. یہ مولا علی نے اس کی دلیل پیش کی کہ اس لیے وہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی ہے. تو اعوذ باللہ, آپ ہر دفعہ قرآن جب بالکل سٹارٹ میں پڑھیں گے نا, تو پڑھیں گے پھر بار بار اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نماز میں بھی دیکھیں, سورہ فاتحہ جب ہم پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اعوذ باللہ سے آغاز کرتے ہیں. اگلی رکعتوں میں جتنی دفعہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرات کا آغاز ہو چکا ایک دفعہ. اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس شروع میں اعوذ باللہ پڑھ لی, اب بیچ میں اگر نئی سورتیں آ رہی ہیں تو ہر سورت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, صرف بسم اللہ پڑھ لی کافی ہے. البتہ وقتی طور پہ آپ کو قرآن کی قرات موقوف کرنی پڑی, روکنی پڑی, کوئی فون کال آ گئی, اٹھ کے جانا پڑا. جیسے ہی آپ واپس آئیں گے یا آپ اس کام سے فارغ ہوں گے تو آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے, پھر نئے سرے سے سٹارٹ ہوگا. اور اس کے پیچھے حکمت بھی آپ سمجھ لیں, قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے نا, تو اس کے لیے قرآن میں بھی ہدایت کوئی نہیں ہے. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ اب میں یہ قرآن پڑھنے لگوں, اے اللہ تو شیطان مردود سے مجھے بچانا. مراد یہ کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے نا, میں قرآن کو اپنا امام اور رہنما مانوں, اور شیطان اگر مجھے پٹی پڑھانے لگے تیری اس کتاب کے عقائد اور نظریات کے اگینسٹ, تو تو نے میری مدد فرمانی ہے. یہ نہ ہو کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جاؤں اور بابوں کو اور بزرگوں کو پکارتا رہوں اور یہ ثابت کرتا رہوں قرآن سے. یعنی جب میں قرآن میں پڑھوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس کے بعد میں قرآن کی اس آیت پہ عمل بھی کروں. یہ نہیں ہے کہ میں نماز میں روزانہ 17 دفعہ کم از کم فرض رکھتوں میں پڑھوں اور باہر نکل کے پھر بابوں کو, بزرگوں کو, فرشتوں کو, انبیاء کو اور یا کو پکارنا شروع کر دوں. تو مجھے شیطان سے بچانا. لیکن اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, شیطان سے وہی بندہ بچے گا قرآن کے حوالے سے جو قرآن کو پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس کے بغیر پڑھے گا اور اپنے آپ کو قرآن کے آگے پیش کر دے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے, ٹھیک ہے میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن اگر آپ اپنا ریزلٹ فکس کر لیں گے اور آپ اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, سر آپ یہ قرآن جتنی دفعہ مرضی ترجمے سے پڑھ لیں, اس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. ذہن میں رکھیے, قرآن کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے ترجمے سے پڑھا بڑی دفعہ, ان سے جب پوچھ لیں نا کہ یہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے, پتہ کوئی نہیں ہوتا. وہ ترجمے سے اسی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے جیسے کوئی تلاوت کرتا ہے. میں انجینئر یونیورسٹی میں, مجھے یاد ہے وہاں پہ ہمارے ایک سیکورٹی گارڈ تھے, تو وہ قرآن پاک کی نا تلاوت کرتے تھے عربی میں, بڑی وہ طرز لگا کے. اچھا, ایک آیت وہ طرز لگا کے عربی میں پڑھتے تھے اور اسی آیت کا ترجمہ پھر اسی طرز میں اردو میں پڑھتے تھے. یعنی اردو میں ترجمہ اس کے نیچے پڑھتے تھے نا, وہ بھی طرز لگا کے پڑھتے تھے. اب جو طرزے لگا کے پڑھ رہے ہیں نا, وہ یہ سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. وہ ترجمہ پڑھ نہیں رہا, ترجمہ بول رہا ہے. پڑھنے کا ایسا نہیں, پڑھنا پڑھ رہا. سمجھنے والی تو اس میں بات ہی نہیں. اگر میں اس کی عربی میں جس طرح تلاوت کر رہا ہوں ایک طرز کے ساتھ, اسی طرز میں میں اردو میں بھی پڑھ رہا ہوں, تو میں میری توجہ اس کی طرز بنانے پہ ہے, اس چیز پہ میری توجہ نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ, ورنہ تو یہ تو ایک آیت کے بعد ہی بندہ رک جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور یقین کریں قرآن حکیم میں ایک دو نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے تلاوت بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کا گلا کاٹ دے گا. جی ہوگی وہ قرآن کی آیت, کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف ہوگی. اسے لگے گا اس میں تو توہین ہو رہی ہے, اس میں تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے. اب اس بیچارے کو نہیں پتا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ بجائے قرآن پہ غصہ کھانے کے اس بندے پہ غصہ کھانا شروع کر دے گا. اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آیت کسی کو پیش کرنی ہے نا, تو مہربانی کر کے مسلمان کو آیت پیش نہ کریں, کافر کو آپ بے فکر ہو کے پیش کر لیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو کوئی غصہ نہیں آئے گا. مسلمان کو اگر آپ نے کوئی ایسی آیت پیش کرنی ہے تو اسے صرف آیت کا نمبر, سورت کا نمبر بتا دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائی سے نکالو, اپنے مکتب فکر کا ترجمہ ذرا پڑھ کے دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے. کیونکہ اردو میں ہے نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے, ہمیں تو عربی آتی نہیں. سر آپ عربی سیکھ بھی آئیں, آپ کو سعودی عرب سے عربی کی ڈگری بھی مل جائے, تب بھی علماء نے آپ کا ترجمہ کوئی نہیں ماننا. کیوں؟ اینڈ پہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ احمد بریلوی کو زیادہ عربی آتی ہے یا آپ کو؟ ہاں بولیں. اشرف ثانوی کو زیادہ عربی آتی ہے یا آپ کو؟ تو کون جرت کرے گا؟ تقی عثمانی صاحب بھی جرت نہیں کریں گے, حالانکہ انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا, کہ وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے اشرف ثانوی سے زیادہ عربی آتی ہے. تو پھر کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اشرف ثانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, کیونکہ آپ نے عربی سیکھ کے جو ترجمہ کرنا تھا وہ اس سے بہتر تو کر نہیں سکتے, تو لہذا آپ ٹیکٹونی کا ترجمہ پڑھ لیں. دوسری بات, صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا, اس لیے ان میں تبدیلی آئی اور انہوں نے دنیا کو الٹ کے رکھ دیا, ظلم کا نظام ختم کر دیا. ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے. اب اردو میں اگر کوئی بہت بڑا عالم دین جس سے زیادہ عربی کسی کو نہ آتی ہو وہ ترجمہ کر دے, تو اب وہ لینگویج بیریئر بھی ختم ہو گیا, گویا کہ وہ قرآن اردو ہی میں نازل ہوا ہے. اب اردو میں قرآن اگر نازل ہوا اور میں اسے پڑھ رہا ہوں, اب مجھے کوئی عالم دین کہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے, تو وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو میری اپنی میری زبان ہے اردو, مجھے تو پتا ہے کہ اردو میں اس بات کا مطلب کیا ہے. اب اگر وہ کہے نہیں عربی میں یوں نہیں ہوتا, اسے کہو کہ بھائی تم کس فرقے سے ہو, اگر وہ کہ بریلوی, تو اسے کہو احمد بریلوی کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں, پھر ٹھوس ہو جائے گا. دیوبندی ہے تو اسے کہو کہ اشرف تھانوی کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں, اہل حدیث ہے تو اسے کہوں کہ جونا گھڑی صاحب کو زیادہ عربی آتی ہے تمہیں, شیعہ ہے تو اسے کہوں کہ سید فرمان علی شاہ صاحب کو ترجمہ زیادہ بہتر کرنا آتا ہے تمہیں. سب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں جو ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی آپ نے یہ کرنا ہے. باقی اگر آپ یہ رسک لیں گے کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں, تو سر آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ صرف بیان کر دیں, 295C کنفرم ہے آپ کے اوپر. قرآن حکیم میں ایسی درجنوں آیات ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو حصول برکت کے لیے میں ایک آدھ بیان کر دوں, لیکن پہلے دروشی پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں جی, ان میں بولا کہ نہ بولا, ایک آیت بولن لگا جے. اور یہ میرا جو دعویٰ ہے نا کہ یہ آیت آپ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتے, وہ آپ کا گلا کاٹیں گے, کیونکہ ان کا عقیدہ اس کے خلاف ہے. یہ آیت ان کو پیش کریں اور انہیں کہیں کہ آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان نکالیں اور اس کا ترجمہ اس میں سے پڑھیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ترجمہ کر کے بتاتے ہیں, ترجمہ آپ خود کریں اس میں سے پڑھیں, کیونکہ احمد بریلوی صاحب کا تو عشق رسول جسٹیفائی ہے نا آپ کے نزدیک, تو انہوں نے تو غلط ترجمہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال ہم آپ کو ترجمہ جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے وہ کر دیتے ہیں, آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. یہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم یہ اعلان کر دو, فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. تو کسی کو نفع نقصان کیا دینا؟ الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی یہ تکوینی امور کا مالک اللہ ہے. ولو كنت اعلم الغیب, یہ آیت وہی چل رہی ہے, اگر میں غیب خود جان لیتا خود نہیں میں جان سکتا جب تک اللہ وحی نہ کرے. وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں آیا نا کہ یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو غیب پر مطلع کرے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کی خبر کے لیے, یعنی وہی کے ذریعے بتاتا ہے. غیب کی خبر کوئی, یہ علم کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص حاصل کر لے. مثلا آپ تندور میں روٹیاں لگانا یہ سیکھ سکتے ہیں, ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں, لیکن علم غیب کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص سیکھ لے. اور اسی طرح کی ایک مثال بچے کے حوالے سے ہے کہ بچے کے لیے جو دودھ کا اترنا ہے وہ ماں کے اختیار میں نہیں ہے, وہ اپنے اختیار سے نہیں یہ کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا لستکثرت من الخیر, تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ ہر خطرے کو فورسی کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی ریمیڈی کر لیں گے. اس کی ایکسپلینیشن پھر ساتھ ہی اللہ نے اسی آیت میں کر دی, وما مستنیت سو, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مثلا اگر کوئی شخص یہ جان لے, یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ جنید جمشید صاحب کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں اس فلائٹ میں بیٹھوں گا تو یہ اسلام آباد نہیں لینڈ کرے گی, آخرت میں جا کے لینڈ کرے گی, تو وہ سوار ہوتے نہیں. اور سوار ہونا کوئی عقل مندی بھی نہیں تھی کیونکہ جان بچانا فرض ہے. تو نبی الاسلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا نا خود سے, اللہ جتنا بتاتا ہے وہ تو ٹھیک, تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی. یعنی نبی الاسلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں چند اصحاب کے نبی الاسلام کے فرمان سے روح گردانی کرنے کے سبب میرے بھی دانت شہید ہو جانے ہیں, تو نبی الاسلام پہلے ہی فورس ہی کر لیتے اس مسئلے کو کہ یہ ہونے والا ہے. تو نہیں ہوا ایسا. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں ڈرا رہا ہوں کہ تمہیں پکڑ ہوگی اللہ کے حضور, اور جو اللہ کے تابع فرمان ہیں ان کے لیے خوشخبری لے کے آئے ہوں کہ تمہیں اللہ کے حضور انعام ملنے والا ہے. لقومی یؤمنون, اور یہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان لانا چاہیں, جو نہیں ماننا چاہتا دفاع ہو جائے. اب میں یہ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ کے صرف سلیس ترجمہ کرنے لگوں اور مجھے بتائیں کیا پاکستان کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے کوئی سپیکر میں قرآن کا یہ ترجمہ بیان کر سکتا ہے؟ ہزاروں ممتاز قادری نہ آگے اسے درجہ شہادت پہ فائز کرنے کے لیے, تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. آ رہا ہے یہ میلاد کا مہینہ, آپ ہمت کریں 12 ربیع الاول کو آپ یہ آئے ترجمے کے ساتھ لگا دیں کسی چوک میں. کہ نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے, اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہے, جو بات ماننا چاہے. آگے کر کے بتائیں. سارے بابے فارغ. جی لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں مزہ ہے. تو لوگ پھر یہ کہیں گے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو پیغمبر کی اگر انہوں نے مان لی ہوتی نا تو یہ سارے بابے فارغ ہو جاتے. لہذا کسی حد تک یہ جسٹیفائی ہے جو کہتے ہیں قرآن ریجیکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہ ان کے وہ عقائد پھر جو جس کو وہ عقائد کلیم کیے ہوئے وہ فارغ ہو جائیں گے, آپ وہ پیش ہی نہیں کر سکتے. جو لوگ بزرگوں کے لیے اماموں کے لیے معصومیت کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بزرگوں اور اماموں کی معصومیت تو چھوڑ دیں, آپ ذرا پہلے انبیاء کی معصومیت ثابت کریں قرآن سے جو آپ نے کلیم کی ہوئی ہے. تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں گے. کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا نہیں ہوئی؟ انبیاء کے بارے میں معصومیت صرف یہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے، گناہ صغیرہ نہیں کرتے، گناہ والا کام وہ نہیں کریں گے، لیکن ایسا عمل ان سے سرزد ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی شان کے لائق ان سے پسند نہیں فرماتا، اسی کو آپ خطا کہتے ہیں. ہاں بعض اوقات انجانے میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جو بہت بڑے لیول کا ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی اگر مکہ مارنے سے بندہ مر جائے تو اس کے اوپر قتل کا مقدمہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ انسٹرومنٹ نہیں بندہ مارنے کا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے ہی بندہ مرا ہے. تو انہوں نے مارنے کی نیت سے یہ نہیں کیا. پھر بھی آپ قرآن میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، انہوں نے اللہ سے اس بھی معافی مانگی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں حضرت نوح علیہ السلام کو کنڈیم کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے معافی مانگی. وہ الفاظ بھی نہیں آپ پبلک کو بتا سکتے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ توبہ میں آیا کہ اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان منافقین کے بہانے کیوں سن کے انہیں جانے دیا، غزوہ تبوک سے یہ بھاگ رہے تھے، اللہ آپ کو معاف کرے. ابھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ایک آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عذاب دیتے، جو آپ لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لے کے چھوڑے ہیں. اور یہ تو ایسا مقام ہے کہ بریلویوں کے سب سے بڑے موجودہ دور کے عالم دین فوت ہو چکے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو جسٹس بھی تھے، الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں کے پوزیشن ہولڈر تھے، اور ان کے مدرسے کو آج بھی 4 سیٹیں کوٹے کی ملتی ہیں الازہر یونیورسٹی مصر کے اندر، اتنا وہ ان کا ریگارڈ کرتے ہیں. انہوں نے ترجمے میں یہاں لکھا کہ اے نبی تمہاری اجتہادی خطا کی بنا پہ ایسا ہوتا ہے. اجتہادی خطا انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے. تو جب انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہوں، پھر ہم یہ بات کہنے میں کیا حق بجارم نہیں ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ ویسے اگر یہ میرا جملہ آپ کاٹ لیں تو وہ تو لوگوں کو دھواں نکلے گا، لیکن جب وہ قرآن کے بعد یہ جملہ بولیں گے کہ یار صحیح کہہ رہے ہیں، 2-4 اور ساڑی طرفوں بھی کہے پنجابی بھی، تو یہ کتابوں کا خدا ہے جی. علی بھائی آپ کی اکیڈمی میں کیا خواتین کو آنے کی اجازت ہے؟ بالکل کوئی اجازت نہیں جی، کوئی ادھر آنے کی کوشش نہ کرے، اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو ضرورت ہی نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی، آج کل تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے. اور اس حوالے سے جو علماء یہ دھوکہ دے کے حضرت عائشہ صدیقہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، پہلی بات ہے حضرت عائشہ نے کبھی کسی صحابی کے گھر جا کے کوئی درس نہیں دیا، کوئی ضعیف روایت لے ہیں. سیدہ عائشہ سے بھی جو اصحاب جا کے علم سیکھتے تھے وہ پردے میں سیکھتے تھے، حجرے سے باہر. دوسرا، سیدہ عائشہ کے پاس وہ علم تھا جس کا سورس وہی تھی نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی. اگر عورتوں کا مردوں کو تعلیم دینا ثابت ہوتا تو میرے بھائی آپ سینکڑوں صحابیات، ہزاروں تابعیات اور لاکھوں تبع تابعیات، وہ بہترین دور تھا نا، دکھاتے ہیں نا، کہیں ملتا ہے آپ کو؟ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ ڈاکٹر فرد ہاشمی یا کوئی اور عورت کے دروس کوئی مرد آڈیو میں بھی سنے، ضرورت ہی نہیں. آپ ڈاکٹر سرار کو سن لیں اور کسی کی ویڈیو سن لیں. مردوں کا کیا کام ہے کہ عورتوں کو؟ قرآن میں تو نبی کی بیویوں کے بارے میں آیا کہ آپ نے بھی سورۃ الاحزاب میں ایسے لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی کہ جو پردے کے باہر کوئی حضور کا صحابی جو آپ کو ماں بھی مانتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے تحت نبی مومنین کی جانوں کے اوپر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ماں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پردے میں کرنا ہے، اور اے نبی کی بیویوں کوئی لچھے دار طریقے سے گفتگو نہیں کرنی کہ کہیں کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ کوئی نیگیٹو انٹینشن اپنے دماغ میں بنا لے. یہ امہات المومنین کے بارے میں بات. تو آج کل کی عورتیں وہ کیسے کلیم کریں گی ہم نے مردوں کو علم سکھانا ہے اور یہ کرنا ہے. وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا, وہاں پہ بھی اتنی سکتی ہے. تو اب عورتیں جس قسم کی آواز میں اور جس طریقے سے وہ درس دے رہی ہوتی ہیں, اس آواز سے تو عورت مرد سے گفتگو کر ہی نہیں سکتی. مرد سے جب گفتگو نہیں کر سکتی تو مرد بھی اس کے اس انداز کی گفتگو درس قرآن کے طور پہ نہیں سن سکتا. اور نہ عورتوں کا کام یہ ہے کہ مفتی صاحب سے جا کے کوئی علم سیکھیں. یہ مفتیوں کے پاس, علماء کے پاس یہ لوگ جاتی ہیں, پہلے اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں, کچھ عرصے بعد آپ کی وہ بن جاتی ہیں معلمہ, آپ کی بیویوں کی معلمہ بن جاتی ہیں وہ, اور پھر ان کے مریدین اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اے اڑا مدرسہ نے نکی علی نو کھول کے دیتا نے امت دی خدمت آستے, اے وشکا علی علی نو کھول کے دیتا نے امت دی خدمت آستے. امت دی خدمت آستے ہوئے تو پھر چندے لے کے تو نہ چلے. وہ بیسیکلی جتنی بیویاں زیادہ ہوں گی اتنی فرنچائز زیادہ ہوں گی, اتنے مدرسے زیادہ ہوں گے. ہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے نا, اسی لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جتنے سپیکر ہیں نا وہ عورتوں سے ہی مارے جاتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنی ویڈیوز میں بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تین چیزیں جو ہے نا جی, اس کی ہمارے اس پلیٹ فارم پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. نمبر ون دولت, نمبر دو شہرت, اور نمبر تین عورت. ہے یاد رکھنا, دولت شہرت اور عورت یہ تین زہر قاتل ہیں. یعنی جہاں پہ چندہ انوالو ہو جائے گا نا وہاں پہ آپ دیکھیں گے کرپشن شروع ہو جائے گی. جہاں پہ شہرت انوالو ہو جائے گی وہاں پہ, شہرت سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی منو فلانے جگہ ٹکٹ دے کے بلاؤ, میں جناب ان آسٹریلیا کا وزٹ کرنا ہے, میں کینیڈا کا وزٹ کرنا ہے, میں نے امریکہ میں جا کے درس دینا ہے. اور تو نے کیا وہاں درس دینا ہے میرے بھائی؟ وہاں آڈیٹوریم میں 40-50 بندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں جن کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں ان کے ہزاروں کیا لاکھوں ڈالر لگوا دیتے ہیں کرائے کے اوپر. تو کیا نکالا اس میں سے تم نے؟ یہاں بیٹھو, سوال منگواؤ, ویڈیو میں ریکارڈ کرو اور ویڈیو لنک سے خطاب کر لو اگر ڈائریکٹ کرنا ہے. ان کے جا کے پیسے لگواتے ہو, پھر وہ وہاں جا کے ہمیں جو سٹوری ان کی پتا ہے نا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہوٹل ان کو پسند نہیں آتے ہیں. ہمیں تو بڑے بڑے علماء کی یہاں پہ سٹوری لوگ بتا کے جاتے ہیں, میں تو ان کو ہی ڈانٹتا ہوں کہ یار مجھے کیوں آگے بتا رہے ہو, ان کو جا کے کہو نا, ان کے آگے بولتے نہیں ہو اور تم لوگ گھونگے ہو, اسی لیے تمہارا استحصال ہوا ہے. انشاءاللہ قیامت تک اس طرح ہی ہوتا رہے گا جب تک کرواتے رہو گے. یہ مولوی تمہاری چمڑیاں اتاریں گے. تو شہرت یہاں پہ ہمیں لوگ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں میرے بھائی آپ بڑی سکرین لیں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری بہترین HD 4K ریکارڈنگ, وہاں بیٹھ کے دیکھیں سکون سے. یہاں اکیڈمی میں بھی جو لوگ آتے ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار جو ایک دفعہ آیا پلیز آپ ویڈیوز میں دیکھیں, باہر ادھر آنے کی ضرورت نہیں, الا یہ کہ کبھی کوئی دوست کو لانا پڑ جاتا ہے کوئی ایسا. یہاں آ کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ مجھے ہار لگانے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی, کوئی جبھی بھی ڈال لے وہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. وہ علماء دیوبند ہی ہیں جو سینے سے فیض ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور قبروں سے, ہم نہیں کر سکتے. اگر سینے سے ٹرانسفر ہوتا ہوتا تو انبیاء کے اپنی اولادیں جو ہیں وہ انبیاء کی وارث بن جاتی, جو ان کے جسم کا ٹکڑا ہوتی تھی ان میں بھی لوگ کافر ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا. تو اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوتا. اور تیسرا فتنہ جو ہے وہ فتنہ, یہ میں پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا, آزمائش جس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے, وہ عورت ہے. سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات, پہلے نمبر پہ کہا من النساء, پہلے نمبر پہ عورت آزمائش. بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑی کوئی آزمائش چھوڑ کے نہیں جا رہا. فتنے کا لفظ ہے لیکن وہ عربی والا ہے, میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. سیدنا علی کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں, مرد کی عورت پہ اٹھے یا عورت کی مرد کے اوپر, تو فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں اسے نیچا کر لوں, جسے وہ علماء نے ٹرانسلیٹ کیا کہ پہلی نگاہ معاف ہے. وہ ڈال کے معاف نہیں ہے, اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے. اچانک یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا, اگر پتا ہے تو جان بوجھ کے ایک ایسے کر کے نہیں ایک کرنی. تو ابھی آپ کتنے سپیکرز ہیں, آپ مجھے کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر بتائیں جو ان تین فتنوں سے بچ گیا ہو. عورتوں والے سکینڈل تو آئے دن آتے ہیں، اس سے کوئی بچا ہے؟ تو دولت کے آپ حساب و کتاب دیکھیں کہ پچھلے دنوں انگلینڈ کے صرف پیروں کے ایسٹس کی ڈیٹیلز آئی تھی، پاکستانی اربوں میں ہیں، علماء کے بھی یہ حالات ہیں، آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور شہرت والا معاملہ تو آپ دیکھ لیں، ان کا نام آپ سمپل لکھ دینا تو یہ اشتہار جو ہے وہ غصے سے اشتہار واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے آنا ہی نہیں ہے، ایون اشتہار میں اپنے نام کے ساتھ پروٹوکولز لکھے ہوں لیکن ان کا جو جس سے پروفیشنل جیلسی ہے اس کا نام بڑا لکھا ہو ان کا چھوٹا ہو، یا اس کا مین جگہ پہ ہو یہ سائڈ پہ ہو، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانا، گل ختم، اگلی گل ہی نہیں، پہلے تو کتنی دیر وہ اتنے ناراض رہتے ہیں کہ وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں گل کرنے نہیں چھوڑ دو یعنی وہ کہتے ہیں تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ احترام کیا کرنا ہے، تو ہم بات ہی نہیں کریں گے اس ٹاپک کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہانی ختم۔ تو یہ تین فتنے جو ہے نا جی، یہ اس اکیڈمی میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، دولت، شہرت اور عورت، لہذا یہاں پہ اکیڈمی میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی شروع کرنے کی ضرورت ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ سکھائیں گے۔ اگر آپ کو سکھانے میں شرم آتی ہے تو آپ ان کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیں، کتابیں پڑھنے کے لیے دے دیں، اور میں تو قطعاً یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ویڈیوز دیں، ہاں آڈیو ریکارڈنگ آپ دے سکتے ہیں مرد کی کسی عورت کو، یا مرد اس مرد کو عورت کا دیکھنا جائز ہے جس کے بارے میں اس کو نیگیٹو خیال نہ ہے، کیونکہ عورت کا جو مرد کو دیکھنا ہے یہ اس لیول کی چیز نہیں ہے، وہاں پہ وہ گنجائش موجود ہے جو غامدی صاحب نکالتے ہیں۔ غامدی صاحب کا تو موقف ہے نا کہ اگر بری نظر سے دیکھیں تو نگاہ اٹھانا حرام ہے، ادر وائز کوئی حرام نہیں ہے، جو قرآن میں حکم آیا کہ مومن مردوں کو کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بری نگاہ سے نہ دیکھیں، ضرورتاً دیکھنا جائز ہے، یہ بات عورت کا مرد کو دیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا ہر صورت میں منع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ایکٹیو نیچر کا ہوتا ہے، اس میں برا خیال آ جاتا ہے، عورتیں عموماً اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیسیو بنایا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پردہ ہے نا وہ مرد نے نہیں کرنا ہوتا، عورت نے کرنا ہوتا ہے، ادروائز تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ مرد بھی پردہ کر کے نکلے تاکہ کسی عورت کی نگاہ نہ ان پہ پڑ جائے، یہ اس کا فزیکلی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیفرنٹ بنایا۔ بہرحال جہاں پہ یہ خطرہ ہو وہاں پہ آڈیو سنیں، ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اکیڈمی میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اب تو یہ یوٹیوب کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے یہ ایشو ہی ختم ہو گیا کہ آپ کسی فزیکلی کسی جگہ پہ جا کے کریں، ہاں جہاں پہ عورتیں درس دیتی ہیں وہاں اپنی عورتوں کو ضرور، الہدا انٹرنیشنل میں بڑے اچھے کورسز ہوتے ہیں، ڈاکٹر فرد ہاشمی ہیں، ان کی سسٹر بھی ہیں نگت ہاشمی، ان کے بڑے اچھے کورسز ہوتے ہیں اور بڑے پردے کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل مردوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے پروگرام مینج کرتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بھیجیں، وہ درس اٹینڈ کریں، کورسز کریں، لیکن جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے اس کی اسلام میں بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب مرد و عورت کے اختلاط کے بارے میں پوچھا گیا، اس کانٹیکسٹ میں سوال ہوا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، اتنے سخت لفظ استعمال کیے، اور آپ دیکھ لیں آج کل، میں تو خیر مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے شاید میٹرک سے پہلے کبھی آخری دفعہ کوئی اندھیرا اجالا ڈرامہ دیکھا ہو، اس کے بعد تو میں نے کوئی ڈرامہ، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، لیکن ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی اب تو ڈراموں میں اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے افیئرز دکھا کے، اور پریکٹیکلی لوگوں کو اپنی طرف سے وہ تو ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہوتا ہوتا ہے، کئی ایک ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ ڈراموں کے ذریعے خام خواہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ایک ہی ڈرامہ 8 سے 9 لگتا تھا، سڑکیں ویران ہو جاتی تھی، لوگ وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے اور اس سے آپ کوئی مورل لیسن لے کے اٹھتے تھے، یعنی 80s کے 90s کے جو ڈرامے ہیں نا وہ ماسٹر پیس ہیں. من چلے کا سودا اشفاق صاحب کا لگتا تھا, اندھیرا اجالا, وارث, یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے اس نیشن کی ذہنی تطہیر کی اور بلڈنگ, جسے کہتے ہیں نا بلڈ کرنا کسی نیشن کو. لیکن اب کیا ہے, اب ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے جو ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. جس قسم کی گاڑیاں اور جس قسم کے یہ معاملات دکھائے جا رہے ہیں, یہ تو پاکستان میں 0.00001% لوگوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارے. آپ کے سامنے یہ سارے معاملات, تو وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں سے کیا نکالتے ہیں؟ ڈرامے تو ختم ہی کر دینے چاہیے. میں تو کہتا ہوں ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے. اس کی بجائے آپ نیشنل جغرافک, ڈسکوری, اینیمل پلانٹ, یہ چینلز دیکھیں. اور آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انہوں نے سارے چینلز اردو میں ڈب کر دیے, ہم لوگ یہ ایفرٹ نہیں پوٹ کر سکے. وہ انڈیا کے چینلز کے اوپر بندی لگائی, بہت اچھی بات ہے, یہ چینلز بھی بند ہو گئے. وہ اتنی تو کر استعمال کرو کہ ان چینلز کے اوپر پابندی لگاؤ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے, جو ڈراموں والے فلموں والے چینل ہیں. یہ چینلز کیوں بند کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ نیشنل جغرافک کو ٹرانسلیٹ کر سکو کہ ہماری لوگ اردو میں ایجوکیٹ ہو سکیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, 90s کے اندر پی ٹی وی 2 شروع ہوا تھا, اس میں جتنی سائنٹیفک اس وقت, یعنی آپ سمجھ لیں ڈسکوریز یا سائنٹیفک تعلیم جو ہے وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھائی جاتی تھی. نیشنل جغرافک کے پروگرام اس وقت وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھاتے تھے اس زمانے میں. یار اب تو پاکستان کی جو لوکل لینگویجز ہیں, پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی, اس کے اندر چینلز ہونے چاہیے تھے نیشنل جغرافک کے. یعنی ایک اسٹیپ آگے ہونا چاہیے تھا نا. تو آج کے ذرا ینگ بچوں کو پوچھیں جو 99 یا 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اردو ڈبنگ کے ساتھ کوئی سائنٹیفک پروگرام ہمارے چینلز کے اوپر دیکھا ہے. اس کا مطلب ہم تو بالکل ریورس ہی گئے ہیں نا. 90s میں پی ٹی وی 2 ایجوکیشنل کا چینل شروع ہوا تھا تو اس میں تو یہ سب کچھ ہوتا تھا. ایون ایف ایس سی لیول کی جو فزکس تھی اس کے سارے وہ ایکسپیریمنٹس پرفارم کر کے وہ جو گوروں نے کیے ہوتے تھے اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جاتا تھا. ایک ایک چیزیں کلیئر ہوتی تھی. اب تو ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا لیکن ہم تھیندے تھیندے تھین گیا. بس اب ہمارے پولیٹیشنز کے, ہمارے ریاستی اداروں کے لیڈرز کی صرف باتیں بیانات سن لیں, ٹھیک ہے. اپنے سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ انہیں پتہ کہ یہاں پہ تعلیم کا معیار ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی تعلیم میں نے سب کی ایک جیسی کرنی ہے. تو ایک جیسی کرنے کا تو مطلب یہ تھا کہ جو لوگ آکسفورڈ کا سلیبس نہیں پڑھ رہے ان کو اپ لفٹ کریں. انہوں نے پکڑ کے جو پڑھ رہے تھے ان کو بھی نیچے کر دیا. اب کانوینٹ میں میری اپنی بچیاں بھی پڑھتی ہیں, کیا سٹینڈرڈ ہے ان کا پڑھانے کا, کیا سٹائل ہے؟ میں کہتا ہوں جی بچی آپ کانوینٹ داخل کرائیں پھر 10 سال کے لیے بھول جائیں. وہ سب کو ایک جیسا بنا کے نکالتے ہیں, یہ ہوتے ہیں اسکول. ان کو کہہ رہے ہیں جی آکسفورڈ ختم کر کے آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لگائیں, بجائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کورس کو اپ ڈیٹ کرنے کے ان کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ٹیلنٹڈ بچے نکل رہے ہیں ملک سے کانوینٹ سے پڑھ کے تو وہ بھی نکلنے بند ہو جائیں. اور رہی صحیح کسر جیڑی کرونا نے کاٹ دیتی ہے, بچے قابو سے ہی باہر ہو گئے. 1.5-2 سال سے تو آپ سمجھیں کہ بچے چھٹیوں پہ ہی ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول کھلنے ہیں نہیں کھلنے, ایک دن کھلنا ہے, 2 دن بند ہونا ہے, روٹین ہی نہیں بنتی. روٹین تو روزانہ کے کاموں سے بنتی ہے. انہیں مار مار کے لٹانا پڑتا ہے بستروں پہ اور صبح مار مار کے اٹھانا پڑتا ہے. پہلے سب کچھ سموتھ چل رہا تھا. تو وہ پاورٹی سرکل کو ہمارے ان غریب ملکوں میں توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ تعلیم ہے. غربت کا سرکل یعنی غربت کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نکلنے کا ذریعہ ایک تعلیم ہے. ورنہ تو امیر آدمی کا بیٹا ہی امیر ہوگا جو آ کے باپ کی مسند پہ بیٹھ جائے گا, دکان کے اوپر کاروبار کو سنبھال لے گا. لیکن غریب آدمی کا بچہ جس کے پاس ریسورسز ہی کوئی نہیں ہے وہ امیر تو ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے, کہ وہ پڑھ لکھ جائے, اچھی نوکری حاصل کر لے اور وہ پھر اس پاورٹی سرکل سے پوری فیملی کو باہر نکال لے. یعنی اکثر آپ مڈل کلاس فیملیز جو دیکھتے ہیں, لوور مڈل کلاس, وہ تعلیم کے ذریعے اوپر آئی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ہمارے باوجداد کو دیکھیں گے وہ بےچارے ان کی وہ اس طرح کا لائف کا سٹینڈرڈ نہیں ہوگا, لیکن تعلیم کی وجہ سے آہستہ آہستہ فائنانس میٹ ہوئی ہے. تو غریب خاندانوں کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے وہ غربت کے سرکل سے خود بھی نکلتے, پاورٹی سرکل سے اپنے گھر والوں کو بھی نکالتے, وہ بھی غریب سے یہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے. تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں, یورپ کے اندر, اب ویکسینیشن کے بعد انہوں نے پراپرلی سکول وغیرہ کھول دیے, اور یہاں پہ آپ حالت دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو کسی چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہمارے بڑوں کی. جب ہمارے بڑوں کی میٹنگز جو ہیں وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کے خلاف ہو رہی ہوں اور ملک کے ایشو ڈسکس نہ ہو رہے ہوں, ہماری اپوزیشن کا کام صرف گورنمنٹ کی ٹانگیں کھینچنا ہو, ایک دوسرے کے سکینڈلز نکالنا ہو, ایک دوسرے کی ویڈیوز لیک کرنا ہو بجائے کوئی کام کرنے کے, پھر سر یہی کچھ ہوگا. جب ہم اسی پہ لگے ہوئے کہ ہم کسی کی ویڈیو بنوا لیں اور لیک کر دیں تو سر پھر قوم کا تو پھر یہی حال ہوگا نا. تو یہ ہمارے پاس, میرے خیال ہے ہمارے جو بڑے ہیں نا, یہ صرف ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, کام کوئی نہیں اس قوم کے لیے کر سکتے. علی بھائی شیر کی تشریف فرما دے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. یار یہ تو وہ مصباح صاحب کر سکتے ہیں اس کی تو تفسیر, جو کہتے ہیں کہ اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے, اس کا ایک وکری جہاں ہوتا ہے. اب چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ بابا کیا ہوتا ہے تو بابوں کے شعر میں کیسے اس کی, اور پھر یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں جس کی میں نے تشریح بیان کرنی ہے کہ آپ کو بڑی ضرورت ہے اس کی کہ میں یعنی اس کی تشریح بیان کروں. یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں, آپ کوئی آیت پوچھیں کوئی حدیث پوچھیں میں اس کی شرح بیان کر دوں. میں اس کی شرح کیا کروں اس پہ, پھر میں ایک گھنٹہ جو ہے پھر کہیں گے جی بابے نو رگڑا لاندا ہے. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیں کہ یہ اس میں سے انہوں نے کیا نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ فارسی کا شعر ہے کہ یہ بخشش کا خزانہ ہے, یعنی وہ یہ شعر معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کی طرف منسوب ہے, جن کی چلا گاہ بنی ہوئی ہے داتا دربار لاہور. علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری کا جو مزار ہے نا, تو آپ ان کی جو قدموں والی سائڈ ہے نا اس پہ آپ کو ایک چلا گاہ نظر آئے گی. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے باہر وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور جالیاں لگی ہوئی ہیں, اور آپ یوں کر کے دیکھیں گے تو 5,000 کے آپ کو وہاں پہ سینکڑوں نوٹ نظر آئیں گے, لوگوں نے ایسے ڈالے ہوئے ہوں گے. سب سے زیادہ ماجگاہ وہ ہوتی ہے چندے کی. وہ کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے چلا کاٹا تھا اور اسی کو مصباح صاحب نے کہنا سلوٹ مار کے گئے ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں یہ سلوٹ مار کے, تو یہ شعر انہوں نے کہا تھا گنج بخشے فیض عالم, یعنی یہ بخشش اور عطا کا خزانہ ہے جو سارے عالم پوری دنیا کے لیے ہے. مظہر نور خدا, یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے یہ, یعنی یہ دربار جو ہے یہ انہوں نے ڈائریکٹ فیض ان سے نہیں لیا, یہ یعنی ان کی قبر پہ چلا کاٹ کے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے فیض. ناقص آرا پیر کامل, وہ کہتے ہیں جو ناقص ہیں نا لوگ جو ابھی تک یعنی کامل نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں علی بن عثمان حجویری, اور کامل آرا رہنما, اور جو کامل ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ ان سے بھی اوپر کرنا تھا انہوں نے کہا جو کامل نہیں ہے نا ان کے لیے تو یہ پیر ہیں, اور جو کامل ہو چکے ہیں نا ان کے بھی یہ رہنما ہے. میرا معصومانہ سوال ہے دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کے سوا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں؟ تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کامل کس قسم کا ہوگا, اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے. یعنی کوئی اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے. انبیاء کو تو آپ جج کر سکتے ہیں, انبیاء کو تو مہر نبوت ہوتی ہے, مہر نبوت کے بغیر نہیں ہوتا پیغمبر. بخاری مسلم میں آتا ہے ہمارے نبی اسلام کے بھی یہ دو شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنا گوشت کا لوتھڑا تھا ابھرا ہوا, یہ پیغمبروں کی نشانی ہوتی تھی, باقی تو ان کا کردار اور وہ تو ساری چیزیں ہوتی تھی. بزرگوں میں کون سی ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی جب وہ کپڑے اتار دیں. آپ دیکھ لیں وہ درکے والے پیر صاحب کے پاس ہماری ایکس پرائم منسٹر جایا کرتی تھی بے نظیر بھٹو, بلکہ نواز شریف صاحب بھی جایا کرتے تھے. دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہے کوئی بیچارہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے اس کے سر کے اوپر ٹوپی پہنا دیتے ہیں, کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی, اور جو سارے کپڑے اتار دے اسے کپڑے نہیں پہناتے, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا بزرگ مان لیں, کہا کریں جو ننگے سر ہو وہ تھوڑا بزرگ, جو سارے کپڑے اتار دے وہ بڑا بزرگ. تو کیا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ان شعروں کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہ گیا کسی شخص کو آپ نے جج کرنا ہے, اس کی تعلیمات سے جج کریں کہ وہ کیا لکھ کے گیا ہے, امت کے حوالے کیا کر کے گیا ہے. مزار تو گرو نانک کا بھی بن گیا, یعنی کسی شخص کو امام بخاری کا مزار تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شاید کسی بندے نہیں, کوئی رشیا گیا, وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پچھلے دنوں گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے. ادروائز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں امام بخاری کا مزار ہے کدھر ہے, لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر بخاری بخاری ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے بزرگی جو بول رہی ہوتی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا احترام نہیں کرتا, یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کو اتنے احترام سے ان کی تعلیمات اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. امام مسلم کا کسے پتا ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے؟ ہاں مسلم شریف آپ پوچھ لیں لوگوں کو پتا ہے, ہاں جی مسلم شریف کتاب ہے. تو جو لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں نا بزرگ, وہ اپنی تعلیمات سے پہچانے جاتے ہیں. صرف لوگوں کے کلیم کرنے سے نہیں کوئی بزرگ بن جاتا. ورنہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اشرف تھانوی صاحب بھی تو کروڑوں کے حکیم الامت ہے نا, لیکن کروڑوں کہتے ہیں یہ مریض الامت ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے وہ رسالہ امداد میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہے, تو جو کلمے کو انڈورس کرتا رہا وہ کہاں سے حکیم الامت ہو گیا؟ وہ تو مریض الامت ہے. مخالفین کہتے ہیں ہاں ہمارا مریض ہے تو تھوڑا سے چشتی رسول اللہ پڑھوا کے گیا ہشت بہشت وچ, پھر کے کرو گے؟ بزرگ بھی اپنے اپنے لوگوں کے. تو یہ اس قسم کے جو اشعار ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ لوگوں کی. ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ جی ان کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے تصوف میں باقاعدہ جو فارسی زبان میں کتابیں لکھی گئیں ان میں سے پہلی ایک کتاب لکھ دی کشف المحجوب, جو فارسی زبان میں تصوف کی ٹیکسٹ بک 465 ہجری میں لکھی. یہ پوری دنیا کے اندر ایک ان کا تحفہ ہے امت کے لیے. تو اب ہم اس کے اوپر ان کو جج کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو وہ کیا جج کرنا ہے؟ آپ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں باتیں قرآن و سنت کے منافی ہیں, بالکل وکھرے ہی جہاں ہیں. وہ صحیح کہتے ہیں مس بھائی صاحب, اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہے. کئی ایک میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. صاحب اور سکر کی جو بحث کی ہے باب نمبر 14 میں, 14 نمبر میں جنید بغدادی کا صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے, اور اس کے ثبوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں جھوٹا قصہ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کوٹ کیا ہے, رزلٹ نکالا ہے اس سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نے جان بوجھ کے نظر ڈالی اپنی صحابیہ پہ, اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ, اور انہیں پسند آئی اور پھر اسے مروا دیا انہوں نے جنگ میں, اور خود اس سے شادی کر لی. اور اس میں تو یعنی اس واقعہ اوریا نام تھا اس کا, یہ جو اوریا مقبول جان والا اوریا نا, یہ اس صحابی کا نام تھا. وہ تورات میں پورا واقعہ جو جس طرح وہ بےہودہ سا لکھا ہوا میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. اور پھر بایزید بستامی کا انہوں نے سکر ثابت کیا, انہوں نے کہا ہمارے نبی کی بھی تو اس طرح کی نظر ایک پڑ گئی تھی نعوذ باللہ زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر, اور اللہ نے ان کے خاون کی نفرت ان کے دل میں ڈالی اور انہوں نے طلاق لے لی اور اللہ کے نبی کی وہ بیوی بن گئی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ سب جھوٹے واقعات, میں نے اس کی بڑی دفعہ انجینئرنگ کی ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. امام حنیفہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی اسلام کی قبر میں اتر کر آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہا ہوں. استغفر اللہ تو بولی. اور کہتے ہیں وہ گھبرا کے اٹھے, اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی الاسلام کی سنت کو جمع کریں گے. اچھا جی وہ جو سنت جمع کی ہے وہ کدھر ہے؟ ذرا ہمیں بھی دکھائے نا. وہ کتاب کتنے ہے جڑی انہوں نے لکھی ہے؟ کتاب تو کوئی نہیں, جھوٹ. دوسری بات, نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیوں کا عقیدہ کیا ہے کسی کا؟ اب یہ آپ دیکھیں انہوں نے بریلویوں نے ترجمہ کیا ہے, اس کا ترجمہ کر دیا استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. ہڈیاں لکھتے ہوئے شرم آئی نا, تو انہوں نے شستہ اردو کا لفظ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں کہ مطلب کی چیز جمع کر رہے ہیں. اور ان کے علماء کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خواب کو آپ فزیکلی نہ سمجھیں, ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کا بےودہ خواب کیا اللہ تعالی حضور کے امتیوں کو دکھائے گا؟ اور کوئی طریقہ نہیں ہے دعوت پہنچانے کا؟ ہوتا کہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے جمع کر رہے ہیں، تو بات سمجھ آتی تھی. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں اس قسم کے خواب دکھائے گا تو پھر امت نے کہاں سے عزت کرنی؟ یہ خواب ہی جھوٹا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ لکھا ہوا کشمیر معجوب میں. پھر حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ لکھا ہے اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے اللہ کے کھاتے میں. وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرے، لیکن چاہا یہی کہ نہ کرے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا. یار اگر آپ یہ عقیدہ مان لینا پھر تو قرآن کا پورے کا پورا مقدمہ ہی دھرم سے گر پڑے گا. اللہ نے چاہا کیا؟ اللہ نے تو اس سے پوچھا، اسے ڈائریکٹ حکم نہیں سنایا کہ جا برباد ہو گیا، تو مردود ہو گیا. اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو اس نے پھر آگے جسٹیفائی کیا کہ میں تجھے، تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے، یعنی اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. وہ پوری گفتگو ہے، کم از کم 7 دفعہ آئی ہے. جن لوگوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس کیا ہے، وہ لکھ کے آپ کے حوالے کیا کریں گے؟ پھر کشف المحجوب میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ مجھے بھی جب ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں نے بھی بازید بستامی کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ کچھ عرصہ میں نے گزارا، اور وہاں پہ میں مجاور بن کے رہا، اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بزرگ نہیں کہتے کہ ہماری قبروں پہ آپ مجاور بن کے بیٹھے ہیں. سر وہ کہتے نہیں ہیں، وہ کون کہے گا؟ وہ صرف آپ کو یہ کہیں گے کہ میں اپنے جڑے بابا جی نے انہوں کی قبر تے بیٹھا سا، اللہ نے دیکھو میرا کتنا نوازیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تسی میری قبر تے بعد چاڑا، میں بھی تو نوازاں گا. ڈائریکٹ کون کہتا ہے کہ میری قبر پہ آؤ؟ جب آپ کو ایک مفتی کہتا ہے کہ جی وہ جو اتنے بڑے مفتی ہیں آپ تو ان کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں اور میرے خلاف کوئی بولے تو تم نے کہنا ہے کہ تم تو ان مفتی کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہو. یہ میسج دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ڈائریکٹ عزت کروائیں. ویسے تو پاکستان میں ڈائریکٹ عزت بھی چل جاتی ہے، ادھر اتنے اکثریت جو ہے وہ ان پڑھ اور جاہل ہے کہ چل جائے گی، لیکن پھر بھی ایک طریقے سے لوگ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. لو جی یہ تھوڑا شعر دی ہونا ہوگی ہے، اور کوئی تشریح چاہیے ہے؟ کوئی رہی ہے تشریح؟ بہت ہوگی. کیا کوئی صحیح حدیث ایسی ہے کہ دولت عورت کی قسمت ہے اور بچے مرد کی قسمت ہے؟ اگر عورت کا شوہر کمائی کے لیے کام نہیں کرتا تو اس کی بیوی قسمت، بیوی کی کیوں قسمت ہے؟ اس کی اپنی مردودیت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے. نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو وہ استطاعت کیا ہے؟ شہوت اس میں پہلے ہی موجود ہے، نہ مرد نہیں ہے وہ. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مرد ہو تو شادی کرو، اور مرد ہونے کے باوجود شادی نہیں کر رہے تو کس بنیاد پہ؟ استطاعت نہیں، یعنی فائنینشل یہ حالت نہیں ہے. یہاں پہ بھی لوگ جو کام نہیں کرتے وہ کہنے لگے ویاہ کرا دو، یعنی ویاہ کرنا خود اتنا بڑا کام ہے کہ سارے کام پھر کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. شادی وہی کرے جو اس فائنینشل سسٹم کو لے کے چل سکتا ہے، ورنہ تو جو بعد میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، دو خاندان آپس میں پھٹ جاتے ہیں، بہنوں میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں سے لڑائی کرتی ہیں اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں. یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. ایک لفظ بھی سن سکتی وہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے بارے میں اپنے خامد سے، اتنا وہ پیار کرتی ہیں، پیار سے بیاہ کے لاتی ہیں، اور سب سے بڑی دشمن اول وہ بنی ہوتی ہیں ان کی. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو بہنیں زندگی بھر، بہن بھائی زندگی بھر ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے، تو اس سے تو بہتر تھا شادی نہ ہی ہوتی. یہ پرابلمز آ جاتے ہیں. اور 90% ایشوز فائنانس کے ہوتے ہیں. جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ چل رہا ہونا وہاں پہ معاملات صحیح رہتے ہیں، لہذا یہ ایک دم شادی نہیں کروا دینی چاہیے. تو قسمت والا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان نے اپنے معاملات کو خود لے کے چلنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. یہ سب کے سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. سورہ عشورہ کے اینڈ پہ آیا, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. اللہ نے تو اس کو مرد و عورت کے ساتھ لیٹ ہی نہیں کیا, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. ایون آپ دیکھیں کرسچینٹی کے اندر اما ہوا کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ورگلایا تھا ابا جی آدم کو علیہ السلام. ایو کہتے ہیں اور ایو سے ایول بنا ہوا ہے, برائی کی جڑ ایو ہوا. لیکن قرآن آپ کھول کے دیکھیں سورۃ الاعراف میں سٹارٹ ہی میں قصہ آدم اور ابلیس پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور وہ تثنیہ کے سیگے کے ساتھ. ان دونوں نے یہ کیا, ان دونوں کو ہم نے یہ حکم دیا, وہ دونوں یہ کرنے لگے. ہر جگہ اللہ نے تثنیہ کا سیگا ہے, سنگولر کا سیگا یوز ہی نہیں کیا. یعنی دونوں نے غلطی کی. اور یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں, ویسے تو اب سائنس تو خیر کچھ اور ہی بات کرتی ہے, وہ میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. وہ تو مرد کے کھاتے میں ڈالتی ہے اولاد کے اس ایشو کو, بہر نہ وہ مرد کے کھاتے میں نہ عورت کے, یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. مرد کی بھی کیا اپنی کمپیٹنسی ہے, کتنے جوڑے ہیں مرد و عورت, ان کو ڈاکٹرز نے میڈیکلی فٹ قرار دیا ہے, اولاد نہیں ہو رہی. 15-15, 20-20 سال بعض اوقات پوری زندگی اولاد نہیں ہوتی. کتنی عورتیں ہیں, عورت اور مرد بالکل ٹھیک ہے اولاد نہیں ہوئے, طلاق ہو گئی, ان دونوں نے نئی شادیاں کی, وہاں اولاد ہو گئی. کتنے کیسز اس طرح کے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں. اپنی غلطیوں کا وبال اللہ پہ نہ ڈالیں, مسئلہ تقدیر کو آپ یہ سمجھیں. صحیح مسلم کی کتاب القدر چیپٹر آف ڈیسٹنی کی آخری حدیث ہے. مسلم شریف میں تقدیر کا چیپٹر بڑی تفصیل سے ہے, بخاری میں کم حدیثیں ہیں, مسلم میں زیادہ ہیں. تو امام مسلم نے کتاب القدر چیپٹر جو تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث لی ہے نا, وہ اس کی ترتیب میں اس کو آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ سب کچھ کنکلوڈ ہو جائے. امام مسلم کی ذہانت کا تو میں فین ہوں جی, میں اتنا ذہین مند ہوں. انہوں نے مقدمہ لکھ کے جو ذہانت اس وقت شو کی ہے, وہ ان کے ہم اثر ان کے استادوں کو بھی وہ باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں جو آج وہی باتیں ہیں. آپ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں, آپ کو لگے گا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو آج کے دور میں ہم رونا رو رہے ہیں. امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ علماء جاہل کہلوانے کے حقدار ہیں جو ہمارے اس زمانے میں کثرت کے ساتھ حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو تو نہیں کہا. امام مسلم کے زمانے میں کس نے کثرت کے ساتھ اپنی کتاب میں حدیثیں جمع کی؟ امام مسلم نے انہیں کنڈیم کیا اتنے سخت الفاظ میں, لیکن عقل مندی کی نام نہیں لیا. ان کا یہ کیا کام ڈالنے لگے ہو؟ پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا مقدمے کو, دیکھو حدیث سے یا حلال و حرام اخذ ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے, یعنی کسی کام کی ترغیب دلانا اور کسی گناہ سے ڈر سنانا, یا کوئی شریع احکام اس سے استنباط کیے جاتے ہیں یا حلال و حرام کا فیصلہ ہوتا ہے. ان تینوں کیسز میں صحیح حدیث ہونا ضروری ہے کیونکہ دین کی بنیاد آپ اس پہ رکھ رہے ہیں. تو اتنے وہ سخت الفاظ کے ساتھ امام مسلم کی یہ ذہانت تھی. تو کتاب القدر چیپٹر میں آخری حدیث لے کے آئے ہیں تقدیر کے چیپٹر میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی. یہ حدیث آپ کو صبر اور توکل والے چیپٹر میں مل جائے گی مشکات میں بھی مسلم کے حوالے سے. اے ابو ہریرہ, جو چیز تمہیں نفع دے, یعنی دنیا میں جو چیز نفع دینے والی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد طلب کرنا. پھر بھی اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا, میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا, اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہ آخری حصے پہ تو لوگ ایمفسائز کرتے ہیں, پہلے حصے پہ ذرا آپ غور کریں کہ کوشش پوری کرنی ہے, سستی اور کاہلی نہیں کرنی, اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر دروشی پڑھ کے پھوک کے دے آئے انشاءاللہ فیل ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے کہہ لی پوری حدیث پہ تو عمل نہیں کیا. یعنی دنیاوی طور پہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے, اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے, پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے نا پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح ہو اور میرے حق میں وہی بہتر ہے. جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ کئی چیزیں جس سے تم کراہت کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے, اور کئی چیزیں جس سے تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارے حق میں ہو جائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. میں اپنی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں پرسنل جو اس وقت میری زندگی کے برے ترین واقعات تھے, لیکن آج میں کہتا ہوں کہ کاش وہ حادثات اس سے پہلے ہو جاتے, اس کا اینڈ رزلٹ پہلے سامنے آ جاتا, اور اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اس سے بڑی تکلیف میرے پہ کوئی آ نہیں سکتی. یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کو فورس ہی کر رہا ہوتا ہے, اللہ کو پتا ہوتا ہے اس میں سے میں نے نکالنا کیا ہے. نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے ہوں گے تو جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں, حضور پلٹ پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اے کعبہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے اس روئے عرض پہ, لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. آپ کی مبارک زندگی کے 63 سالوں میں سے 52 سال مکے کی فضاؤں میں گزرے ہیں, صرف 11 سال مدینہ شریف. لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں ضرور کریں, لیکن مکے میں 52 سال ہمارے محبوب علیہ السلام نے سانس لیا ہے, مدینے میں صرف 11 سال. آپ کا آبائی وطن بڑی مشکل سے چھوڑا, مجبوراً, آپ کی خواہش تو نہیں تھی کہ آپ کو نکال. تو آپ دیکھیں حضور کو دعا تعلیم کی گئی سورہ بنی اسرائیل میں, ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق, اے اللہ مجھے جہاں آپ تو نے داخل کرنا ہے نا سچائی کے ساتھ داخل کرنا ہے, اور مجھے جو یہاں سے نکال رہا ہے نا سچائی کے ساتھ نکالنا, اور اے اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر دینا. وہ آپ کے ساتھی بھی تھے, حضرت جبرائیل بھی تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. تو شیعہ اس آیت سے کہتے ہیں حضرت علی مددگار ہوئے, بالکل حضرت علی بھی مددگار ہیں, حضرت ابوبکر عمر عثمان بھی مددگار ہیں, اور سیدنا علی کی تو عمر 8 سال تھی جب نبی الاسلام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. اس وقت دوسرے اصحاب جو بڑی عمروں کے تھے انہوں نے حضور کی فزیکل پروٹیکشن کی ہے نا, سیدنا علی تو 8 سال کے تھے, 8 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے اس زمانے میں؟ کون؟ سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, سیدنا ابو بکر, یہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ تھے. تو حضور کے ساتھی اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کیے. تو نبی الاسلام جب مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کو کتنے خیال آ رہے ہوں گے, یار میں نے 13 سال محنت کی, صرف 125 بندے میں بنا سکا, لیکن ان کو بھی مجبوراً مجھے نکالنا پڑ رہا ہے. تھا نا دماغ میں, کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت اللہ کے نبی کو یہ بات پتا تھی کہ 13 سال میں تو 125 ہوئے ہیں, اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی آپ کے غلاموں کے قدموں میں ہوگی؟ اس وقت کوئی بتاتا بھی تو لوگ مذاق اڑاتے, جیسا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پر مذاق نہیں اڑایا تھا منافقین نے کہ ہم تو پیشاب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سک رہے, سامنے سے تیر آ جاتے ہیں خندق کے پار سے, اور یہ نبی کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی. عمر سیریز میں انہوں نے وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب میں وہ حدیث فلمائی نہیں ہے, جو ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا, آپ نے 3 دفعہ اس پہ کدال مارا, پہلی دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا, دوسری دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے رومن امپائر دے دیے, میں تو وہاں کے وہ رومن امپائر کا جو محل ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, تیسری دفعہ فرمایا پرشین امپائر بھی. اور اگر تم اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہو کہ وہ سچا پیغمبر ہے تو اللہ کے وعدے پہ یقین رکھنا. تو دیکھیں پھر صحابہ نے ایسا یقین کیا کہ کانفیڈنس ان کا لوز ہی نہیں ہوا, ورنہ مجھے بتائیں اللہ کی نبی کی وفات کے بعد جب ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں اس قبائلی سسٹم میں, جہاں قبیلے جب مرتد ہوتے تھے تو پورے پورے قبائل ہی, چونکہ ایک سردار مرتد ہوتا تھا نا تو وہ پورے پورے قبیلے ہی نکل جاتے تھے, وہاں پہ چند اصحاب اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہر محاذ کے اوپر جنگ کھول لیں حضرت ابوبکر صدیق منکرین زکات کے خلاف بھی، مرتدین کے خلاف بھی، دو جھوٹے پیغمبر ان کے خلاف بھی، اور پہلل میں رومن امپائر کے لیے بھی بھیجا ہوا ہے جناب اسامہ ابن زید کو. تو اتنے بڑے بڑے اصحاب بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اتنے ماضوں پہ تو آپ جنگ نہ کھولیں، یہ تو مدینے پہ حملہ کر کے لوگ قبضہ کر لیں گے دار الخلافہ کے اوپر، تو ہم کیا کریں گے. ان کا اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب فتوحات ہونی ہے، تو پھر آپ دیکھیں ہوئی ہے. آدھا جو پرشین امپائر تو حضرت ابوبکر کے دور میں گر گئی تھی، باقی کا جو ہے وہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے دور میں جا کے آپ دیکھ لیں رشیا افغانستان تک فتوحات ہو چکی تھی. ایک مختصر جماعت کا اتنا کانفیڈنس اللہ کے اندر تھا. تو یہ تقدیر کے جو معاملات ہیں، وہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، لیکن اگر رزلٹ خلاف آئے تو نبی اسلام فرمایا کہنا ہے، یہ نہیں کہنا اگر مگر. اگر مگر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب، یہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو جاتا، تو یہ تو اگر کہنا ہے، نہیں کی تھی نا ٹائم فیل ہوا ہے نا. لیکن کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ بیمار ہو گیا، تو اس میں میری بہتری تھی. اور اس کے اینڈ پہ آپ نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہمیں قرآن نے دعا سکھائی، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. حقیقت بات ہے، ارادوں کا ٹوٹنا، آپ کو سب کچھ، حالات و واقعات آپ کی فیور میں ہو، پھر بھی رزلٹ آپ کے خلاف آئے، تو یقیناً اس میں کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جو بعد میں ظاہر ہونے والی ہے. ہماری اکیڈمی آپ دیکھ لیں، میری زندگی میں تو میں آپ کو کئی واقعات بتا سکتا ہوں، وہ بالکل پھر پرسنل نوعیت کے ہیں، اگرچہ اس کے فیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہیں. ہمارے جو حیدر بھائی کہتے ہیں کہ اکیڈمی تو چھوٹی سی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے، یہ اکیڈمی میں کتنے 250-300-400 بندے آ جاتے ہیں. جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تھا تو ایک چھوٹی سی مسجد میں مدد دیتا تھا، 2008-09 کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ ظاہر ہے وہ سچی بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی. ایک اہل حدیث کی مسجد تھی، انہوں نے کچھ عرصے بعد کہا درس سیدھے ختم کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے گھر میں شروع کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب مسجد میں، ایک ہی مسجد میں درس ہو رہا ہو، وہاں سے آپ کو نکال دیں یا کہ یہاں پہ درس آپ نے نہیں دینا، وہ نکالنے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس کا تو مستقبل برباد کر دیا. ٹھیک ہے، پھر وہ گھر والا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد اکیڈمی. تو یہ خیر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے تھی، شروع میں ریکارڈنگ ہی ہوتی تھی صرف اپلوڈ کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں اللہ نے ایک نیا اس کا سلسلہ شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں، جن لوگوں نے درس بند کیا ہے نا، سب سے بڑے مجرم وہ ہیں اس اکیڈمی کے، نہ وہ درس بند کرتے نہ یہ فتنہ عالمی ہوتا. لیکن اللہ کی حکمت ہے. مسئلہ تحکیم پر تفصیلی کلپ ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ کروا دیں گے. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا اور اپنے مال کو کارن. اس آیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ بتتی ہو اور اس کے ساتھ وہ نیک مال بھی کرتا ہو تو ایسے بندے کو نیک مال کا اجر ملے گا. دیکھیں اسپیسیفکلی جو قرآن کی آیات ہے نا نبی الاسلام کے حوالے سے، نبی الاسلام کا اسٹیٹس صرف پیغمبر کا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے. آپ کی مرضی کے بغیر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی قرار دیا. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنی مدنی صورتیں ہیں یا برزخی صورتیں ہیں، جس طرح کہ یہ سورہ محمد ہے جس میں قتال کی بھی اجازت ملی، یہ برزخی ہے، یعنی مکے اور مدینے کے درمیانی پیریڈ میں نازل ہوئی. یہ جو اس کے اوپر اکثر کسی کے اوپر مکی یا مدنی لکھا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا وہ ہو، اس کے اسلوب سے پتا چلتا. تو یہ جو کہا گیا نا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، یہ ان معنوں میں ہے کہ آپ نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد آپ اللہ کے لیے ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہو، لیکن آپ بس اپنی مرضی کا دین مان رہے ہو. جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اللہ کے نبی کی، وہ تم پورے نہیں کر رہے ہو. تو صرف نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کو راضی کر لو گے، اپنے اعمال غارت ہی کر رہے ہو. کیونکہ جب اسپیسیفکلی رسول اللہ کوئی حکم دیں، جس طرح کے سورہ النساء میں آیا کہ اب ہجرت فرض کر دی گئی ہے، اس زمانے میں جس نے ہجرت نہیں کی ہے اللہ نے ان کو مرتد ڈکلیئر کر دیا، واجب القتل ڈکلیئر کر دیا. کیوں؟ اس وقت مدینے سے ایک دعوت لانچ ہونی تھی، اس کے لیے ایک مرضی پوائنٹ چاہیے تھا، مین پاور کی وہاں ضرورت تھی. جسے وہ کہتے ہیں نا جی، ناداں گر پڑا سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب وقت قیام کی ضرورت ہے، اس وقت آپ نے روزے اور نماز تو نہیں، اس وقت تو وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے. آپ کو پتا ہے جب طالبان کی یہ دعوت شروع ہوئی نا جہاد کی امریکہ کی انویژن کے اگینسٹ, تو ملا عمر نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی تھی افغانستان میں, حالانکہ فرقہ ایک ہی ہے. انہوں نے کہا یہ لا کے ادھر چلے لوگوں کو لگوائیں گے اور یعنی وہ اس چکروں میں ڈالیں گے, اس وقت ہمیں جہاد کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جب تک ہم امریکہ کو یہاں سے نکالتے نہیں تبلیغی جماعت نہیں یہاں آئے گی, یہ امن کے وقت کی جماعت ہے. میدان جنگ میں ہم نے لوگوں کو یہ تو نہیں کہنا کہ وہ بستر اٹھا کے تبلیغ کریں گے, اس وقت تو پھر بندوق اٹھانی ہے تلوار اٹھانی ہے, اس وقت تو وہ ضرورت ہے. یعنی اسی طریقے سے ہے کہ اب جنگ چھڑی ہو اور ہمارا کوئی فوجی آفیسر جو ہے وہ تہجد کے آٹھ آٹھ نفل وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو بارڈر کے اوپر, اس وقت مطلب نفل تو نہیں پڑھنے, اس وقت تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ دشمن کی چالوں کے اوپر نظر رکھے. یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اشراق اور چاش پڑھ رہے ہوں, اس کو تو پھر صرف فرض ہی پڑھنے ہوں گے, وہ نمازیں بھی جمع کر کے پڑھے. اس کے لیے اس وقت ایفرٹ یہاں, اور اس کے ثبوت میں امام بخاری وہ سیدنا عمر کا قول لے کر آئے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں بعض اوقات میں جنگ کی پلاننگ بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں, یعنی جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے, سر پوری دنیا کو آگے لگایا ہو جس بندے نے. تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نماز میں بھی جب کھڑا ہوگا تو وہ اس چیزوں سے باہر نہیں آ سکتا. ظاہر وہ تو پلانر ہے نا, وہ لیڈر ہے ٹیم کا, ٹیم کو لیڈ تبھی کرے گا جب وہ ہر وقت اس طرح کے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس حوالے سے, باقی رہ گئے بدعتیوں کے حوالے سے, یہ بدعت کے بارے میں بہت غلوب ہوتا ہے. جو بدعت قرآن و سنت میں جس چیز کو بدعت قرار دیا گیا نا, جس کے اوپر اتنی وعیدیں ہیں, وہ بدعت مکفرہ ہے جو کفر کے درجے تک لے جائے. مثلا وہ حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد میں کہ ایک بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا عبداللہ ابن عمر نے, وہ کہتے ہیں جی اہل حدیث کہتے ہیں ہم بریلویوں کا جواب نہیں دیں گے, بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث بد مذہب ہم ان کا نہیں دیں گے. سر وہ پڑھے تو صحیح, وہ تقدیر کا منکر تھا. تقدیر کا منکر تو بدعت مکفرہ کا شکار ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں جو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے. اہل سنت کا منج قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے, ہر چیز کو تقدیر پہ نہیں ڈالنا اور ہر چیز کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے اختیار میں. قدریہ کہتے تھے کہ ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, جبریہ کہتے تھے کہ ہم پر جبر ہے اللہ کا جو تقدیر میں لکھا گیا. لیکن اہل سنت کا منج درمیان میں ہے کہ جو چیزیں ہماری ڈیسٹنی ہیں وہ تو مقرر ہیں, یعنی ہم اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتے, اپنی عمر, اپنے چہرے کی رنگت, یہ ساری چیزیں چوز نہیں کر سکتے, لیکن جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا اختیار بھی اللہ نے ہمیں دے دیا. جب اللہ نے ہاتھ پاؤں چلانے کی طاقت مجھے دے دی نا, تو گویا تقدیر نے یہ طے کر دیا کہ تم نماز پڑھو گے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی توفیق نہیں ہے, توفیق تو اس نے دی نا. ہاں لولے لنگڑے ہوتے تو پھر کہتے ہیں میں اٹھ کے وضو نہیں کر سکتا, پھر بھی تم نے اشاروں سے نماز پڑھنی تھی, توفیق تو مل گئی, اس کے بعد تم نے ایفرٹ پٹ کرنی. تو وہ بدعت مکفرہ ہے جن کے بارے میں یہ حکم ہے. باقی جو عام بدعت ہیں ان کے بارے میں تو صحابہ کا ایٹیچیوڈ بڑا نارمل ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے جب بلوائیوں نے موب نے قبضہ کر لیا مسجد نبوی کے اوپر, 695 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں, کچھ اصحاب حاضر ہوئے اور کہا کہ سیدنا عثمان سے کہ ہمارے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں, آپ کو باغیوں نے معصور کر دیا ہے اور مسجد میں فتنے کے امام کا قبضہ ہے, وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا اجتماعی کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. مجھے بتائیں مخالفین عثمان سے بڑا بدعتی کون ہو سکتا ہے جن کے بارے میں اسپیسیفکلی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین. اس کے آغاز میں آتا ہے تم میرے بعد بہت سی بدعتیں دیکھو گے, ان بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا کہ ان کی سنت کو لازم پکڑنا ہے بدعت کے اگینسٹ, وہ تو بدعتوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ بدعت مکفرہ نہیں تھی, وہ ایک پولیٹیکل بدعت تھی. اور ظاہر ہے اس میں صحابہ اکرام شامل تھے, حضرت بکر کا بیٹا تھا محمد بن ابی بکر, چلے تو وہ چھوٹے تھے, ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تابعی کہتے ہیں. مشیر خارگی میں تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس سال حضور نے حج کیا ہے اس سال اسما بنت امیس کے ہاں ابو بکر کے بیٹے یہ پیدا ہوئے تھے, نبی الاسلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے بچپن میں. لیکن عبد الرحمن بن اودیس صلح حدیبیہ کے صحابی, سیدنا جہجہ صلح حدیبیہ کے صحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عثمان کے بڑے مخالفین میں سے تھے. ہم تو خیر دونوں کو رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو، اس سے بھی بڑھ کر. یہاں تو حضرت عثمان کو وہ کہتے تھے نا تم ٹریک سے ہٹ گئے ہو، کافر تو نہیں کہتے تھے. حضرت علی کو تو خوارج نے سیدھا کافر کہا اور کہا تم قرآن کے خلاف چل رہے ہو. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا ہے، کیا یہ کافر ہے مشرک ہے؟ انہوں نے کہا کافر اور مشرک نہیں ہے، یہ کافر اور مشرک اس لیے نہیں ہے، یہ کفر اور شرک سے بھاگے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں گمان کیا کہ میں کافر ہو گیا ہوں. پوچھا کیا منافق ہے؟ فرمایا منافق بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے اگر کافر اور مشرک بھی نہیں منافق بھی نہیں؟ فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم پر خروج کیا ہے، یعنی ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے بھگوڑے ہوئے ہیں. کیونکہ تین ہی کیٹیگری ہوتی ہیں، یا کافر ہوتا ہے بندہ، یا منافق، یا مومن. چوتھی کیٹیگری قرآن میں کوئی نہیں ہے. سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں انسانیت کی تین کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا، اس کے بعد کافروں کا، اور اس کے بعد منافقین کا. اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ان کی مساجد سے ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے. اذان کا جواب یہ نہیں ہے صحابہ کے نزدیک کہ آپ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا بالله پڑھنا ہے، مراد یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو عبداللہ بن عمر ایک طرف بدتی کے سلام کا جواب نہیں دے رہے، دوسری طرف بدتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور عام بدتی نہیں، وہ بدتی جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، جس میں کفر ان پہ لوٹ جاتا ہے، لیکن وہ کفر دون الکفر ہوتا ہے، وہ والا کفر نہیں ہوتا، انڈائریکٹ کفر ہوتا ہے. اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے. تو یہ بدعت کے بارے میں تھوڑا آپ نرم رویہ رکھیں. میرے نزدیک اس وقت اگر آپ بدعت مکفرہ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قادیانیوں کی بدعت ہے، نصیریہ کی بدعت ہے، جنہوں نے کفر اور شرک والے عقیدے اڈاپٹ کیے ہیں، رسول اللہ کے حوالے سے ہوں یا نبی الاسلام کے حوالے سے. نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یہ جھوٹ ہے جی میرے بھائی، یہ چوروں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ باتیں کی ہیں. ان سے ہی پوچھیں یہ نبی الاسلام نے مختلف طریقوں سے کہاں نماز پڑھی ہے. بیسک طریقہ تو آپ کا ایک ہی ہے، دنیا کا کوئی مسلمان کسی فرقے سے ہو وہ پہلے قیام کرتا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتا ہے، اس کے بعد رکوع کرتا ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ہر رکعت میں دو سجدے کرتا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، دو رکعتوں کے بعد بیٹھتا ہے، چار رکعتوں کے بعد سلام پھیرتا ہے. یہ بیسک سٹرکچر نماز کا سنی شیعہ کا سیم ہے. شیعہ جو اینڈ پہ ایسے کرتے ہیں نا، وہ بھی سلام ہی پھیر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں طریقے ہیں، وہ ضد کیے ہوئے. آپ ایران میں مجھے ثاقب اکبر صاحب بتانے لگے کہ میں نے خود جو ایران کے جو مفتی اعظم ہیں خامنائی صاحب، ثاقب اکبر صاحب نے بتایا یا کسی اور شیعہ عالم نے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کے پیچھے خود نماز پڑھی، انہوں نے یوں سلام پھیرا. یہ دونوں طریقے ان کے نزدیک سلام کے ہیں. تو نماز سے یعنی ختم کرنے کے لیے خروج کرنا، تو بیسک سٹرکچر تو ایک ہے. رہا یہ طریقے، اس سے مراد اگر آپ رفل دین لے رہے ہیں نا، تو یہ تو ٹوٹلی ضد اور ہٹ دھرمی میں چل رہا ہے. سنی اور شیعہ کی کتابیں تو رفل دین پہ متفق ہیں، صرف حنفیوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہے. اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، رفل دین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 70B. ایک ہی جھوٹ آپ ان کا پکڑ لیں، یہ کہتے ہیں کہ جی مکے میں رفل دین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا. یہ ان کا تکیہ کلام ہے کتابوں میں بھی، اور حنفیوں کے سب سے بڑے وکیل احناف کہا جاتا ہے الیاس گھمن صاحب دیوبندیوں کے، انہوں نے بھی یہ بات ویڈیو میں کہی ہے کہ مکے میں رفل دین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں. اور رفل دین کی جتنی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، ان میں کئی اصحاب وہ ہیں حدیث روایت کرنے والے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، ہجرت مدینہ کے 8 سال کے بعد، نبی الاسلام کی وفات سے 2-2.5 سال پہلے. تو پھر تو بات ہی جھوٹ نکلی. وائل بن حجر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں رفع الیدین سے متعلق، ابو داؤد میں پوری تفصیل ہے. وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اگلے سال میں سردیوں میں جب نماز کے لیے آیا، دیکھوں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں، صرف نماز کا طریقہ وہ سیکھنے آئے تھے کہ میں نے حنفی ہونا ہے یا شافی ہونا ہے آج کے دور میں. تو کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو چادروں کے اندر سے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، یعنی 9 ہجری. تو 10 ہجری پیچھے بچتی ہے، 11 ہجری کے سٹارٹ میں تو حضور فوت ہو گئے. اور غزوہ تبوک تو بالکل حضور کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر مالک بن حویرث جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ رفع الیدین کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ وہ تابعین کو سکھاتے تھے. وہ مشہور زمانہ حدیث جو بخاری کی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کے راوی ہی مالک بن حویرث ہیں. یہ کہتے ہیں جی فلاں کا حکم دکھائیں، یہ حکم ہی ہے نا، جب حضور کہہ دیں نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں تو رفع الیدین کا حکم ہو گیا نا. اور جو یہ راوی حدیث روایت کر رہا ہے مالک بن حویرث، انہوں نے بخاری و مسلم میں دونوں کتابوں میں متفقن علیہ حدیث ہے ان کی کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ تاک رختوں میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، جلسہ استراحت بھی کرتے تھے. اب آپ کو اور کیسے سمجھائیں؟ تو مختلف طریقے کوئی نہیں ہیں، یہی ہیں. البتہ ایک چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی، لیکن یہ دو طریقے الگ نہیں ہو جاتے. جب آپ نے لمبا قیام کرنا ہے پھر تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے امام مالک کی جو فقہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں باقی تو کلیم کرتے ہیں اسے ثابت نہیں، لیکن فقہ حنفی تو عملی تواتر سے اسے المدونۃ الکبریٰ کو نقل کر رہے ہیں، اس میں امام مالک کا فتویٰ ہے کہ فرض نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھی جائے. ہاں نفلی نمازوں میں، چونکہ قیام لمبا کرنا ہوتا ہے، لوگ تو قرآن پڑھتے تھے نا صحابہ کرام، اس میں آپ ہاتھ باندھ لیں. تو لمبی نمازوں میں ہاتھ باندھنے میں انسان تھکتا نہیں ہے، ورنہ آپ کھڑے ہو کے اگر ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، تھوڑی دیر بعد جب یہ بلڈ یہاں جمع ہوتا ہے نا تو آپ تھوڑا سا آپ کے ہاتھ تھکنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھنے میں ہاتھ تھکتے نہیں ہیں. آپ چاہے 1 گھنٹے کا قیام کریں، اس دن جنہوں نے قرآن مصحف ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ کرنا ہے وہ باندھنے میں نا ہاتھ تھکتے نہیں. یہ دو اس کے آپ سمجھ لیں موڈ ہیں. اوور آل طریقہ تو رفع الیدین تو شیعہ کے یہاں بھی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے، سوائے حنفیوں کے. یزید کے بارے میں ہمارے کچھ مسلکی دوستوں کا خیالات کافی مثبت ہیں، پلیز اس کے بارے میں اظہار کر دیں. میرا لٹریچر آپ اینڈ پہ لے لیجئے گا، کربلا والا. یزید کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، یزید کے ابا جی سے اختلاف ہے ہمارا. علی بھائی چاہت بھرا سلام. وعلیکم السلام چاہت بھرا. علی بھائی آپ کے بیان سن کر دل کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی جب تک آپ کی. تو سوال تو کوئی نہیں ہوا میرے بھائی. میں شادی شدہ ہوں، میرے والدین میری کمائی پر انحصار کرتے ہیں، پر میری بیوی نہیں چاہتی کہ میں اپنے والدین کی کفالت کروں. تو بیوی کیا چاہتی ہے؟ اسے یہ پوچھیں کہ تم کیا چاہتی ہو، کہ میں کیا کروں ان کا، مطلب ان کو جیتے جی دفنا کے آ جاؤں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاؤں. اور بیوی سے کہیں کہ وہی تم نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ تم چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی کریں، وہ بتا دو. اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں نا جی. لیکن یہاں پہ آپ کے اینڈ پہ بھی کچھ زیادتیاں ہوتی ہوں گی. بیویوں کے ذمہ وہ کام نہ لگائیں جو آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کا فرض ہے، آپ کی بیوی کا نہیں ہے. ان کے کپڑے دھونا آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی نہیں ہے. اتنا نہ کسی کے اوپر برڈن ڈالیں کہ وہ پھر چیخے. بعض اوقات ماں باپ کا ایٹیچیوڈ، بلکہ اکثر اوقات بہوؤں کو وہ بیٹیوں والی جگہ نہیں دیتے، وہ صرف یہ سب کتابی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتا. پریکٹیکل لائف میں کسی عورت سے پوچھیں کہ تمہارا داماد کیسا ہونا چاہیے، تو جو خوبیاں وہ گنوائے نا، اب اسے کہیں کہ یہی خوبیاں اگر تمہارے بیٹے میں تمہاری بہو کے لیے ہوں، وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گی. وہ اپنی بیٹی کے لیے جو چاہتی ہے نا، وہ اپنی بہو کے لیے وہ نہیں چاہتی. یہ سب کتابی باتیں ہیں کہ وہ بیٹیوں والا درجہ نہیں، بیٹیوں والا درجہ اور مجھے بتائیں، میری اپنی بیٹیاں ہیں، مائیں تو بیٹیاں اگر سوئی بھی ہوں ان کو جگاتی نہیں ہیں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھکاوٹ ہوگی. یہی ایٹیچیوڈ بہو کے بارے میں بھی ہوتا ہے، وہ ٹائم پہ بھی اٹھے تو کوئی نہ کوئی اس میں وہ پوائنٹ نکال لے گی. تو وہ کسم دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے ان کو وہ والا اسٹیٹس دیا ہوتا ہے. تو ایٹیچیوڈ اگر ان کا ٹھیک ہو تو اس کے ساتھ ساس سسر کا بھی سلوک ٹھیک ہوگا. باقی یہ وہ ٹھیک ہے کہ اگر ان کو وہ ہر کام میں ساس سسر لچ تل دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تو پھر یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ آپ اسے الگ گھر میں رکھیں. اگر آپ الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتے, کوئی ایسا گھر لیں جس کی دو پورشن ہو, فرسٹ فلور پہ خود رہ لیں, ماں باپ کو گراؤنڈ فلور پہ رکھ لیں, وہ بوڑھے ہیں ان کے لیے ذرا مسئلہ ہوگا, یا اوپر ان کو رکھ لیں, جتنا آپ بہتر سمجھ, پورشن علیحدہ کر دیں, کچن کو علیحدہ کر دیں. کچن کے اوپر ہی ساری جنگ ہوتی ہے, میدان جنگ کچن ہوتا ہے. ہاں, یہ جس طرح وہ حاکم وقت کا ایک کہتے ہیں نا دارالحکومت ہوتا ہے نا, اور تخت ہوتا ہے بادشاہ کا, تو یہ عورت کا تخت جو ہے نا وہ کچن ہوتا ہے. یہ ساری گیم کچن. اور بوڑھوں کو تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ وقت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں, زندگی آپ کی سکون کی ہوگی. جو ساس سسر وقت سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی بہویں ان کی خدمت کرتی ہیں, اور جو آخری وقت تک لچ تل کے رکھتے ہیں ہر کام کے اندر, ذلیل ہوتے رہتے ہیں, ان کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. جس طرح آپ کو زندگی گزارنے کا حق تھا, اب آپ اپنی اولاد کو بھی زندگی گزارنے کا حق دیں. موبائل فون پر تلاوت لگا کے قرآن پڑھنا, اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. تلاوت لگا کر قرآن پڑھنا ٹھیک ہے, پڑھنے سے مراد یہ کہ آپ کو لگایا ہوا ہے سامنے, قرآن کھولا ہوا ہے, سن رہے ہیں, بالکل کریں, لیکن ترجمے والا لگا لیں بہتر ہے. بہتر نہیں بلکہ ضروری ہے, ترجمے والا لگائیں تاکہ ترجمہ سننے کے بعد آپ کے عقائد کی بھی اصلاح ہو. کلمہ شریف پڑھ کر آخری وقت کے لیے امانت اللہ کے پاس رکھوایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے نصاب جو طارق جمیل صاحب نے خادم رضوی صاحب کے لیے پڑھوایا تھا, اس پہ میری ویڈیو آئی تھی. وہ بچاروں کا کیا قصور ہے, فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے واقعہ. 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے ایک نوجوان کو بخش دیا, تو وہ صاحب کشف تھا, اسے پتا چلا, اس نے دیکھ لیا کہ اس کی جو ماں ہے اسے جنت کا حکم سن. یہ سب کہانی ہے, آپ پڑھ کے رکھنا نہیں ہے مانتن اللہ کے پاس. آپ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس ویسے ہی سٹور ہے, اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا کر کے آپ کو لٹائے گا. لیکن جس طرح آپ کے کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ بھرے گا نا, کسی دوسرے کے کھانا کھانے سے نہیں بھرے گا. اس طرح آپ کے نیک عمال ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے, سوائے ایک استثناء کے, وہ آپ کی اولاد کا عمل ہے, کیونکہ اولاد ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے. باقی جو دو چیزیں ہیں, صحیح مسلم میں تو تین چیزیں ہیں نا, ایک نیک اولاد, وہ تو آپ کی انویسٹمنٹ, باقی دو چیزیں صدقہ جاریہ اور علم کی بات. وہ صدقہ جاریہ بھی تو آپ کا ہوتا ہے نا, علم کی بات, یعنی امام بخاری امام مسلم نے جو علمی خدمت کی ہے, تو اس کا ثواب ان کے مرنے کے بعد انہیں کو ملنا چاہیے, یہ ان کی اولاد نے نہیں کام کیا, یہ ان کا اپنا کام ہے, تو اس کا ثواب ان کو ملے گا. باقی جو ہے نا وہ کسی کو دھواں سے بخشوایا نہیں جا سکتا. آپ کو عمر صدیق بھائی نے چھوکرے کا لفظ استعمال نہیں, چھوکرا نہیں کہا تھا, انہوں نے جاہل چھوکرا کہا, ان کو کہ دوبارہ سے کہہ لیں, جاہل کا لفظ ہٹا دیں. اس پہ میرا مجلس نمبر 10 میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے, پبلک سیشن نمبر 10 سن لیں. اللہ پاک واحد ہے اور نام 99 ہے, نام تو اس کے صفاتی ہیں نا. اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ تو ایک ہی ہے, اللہ, باقی سب اس کے صفاتی نام. اور اللہ کے بعد اگر کوئی نام پسند ہے نا اللہ کو اپنا سب سے زیادہ, وہ الرحمن ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمن. باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, نام تو ہو سکتے ہیں نا, اس کی صفات ہیں. 99 تو بخاری مسلم میں آیا نا کہ 99 نام یہ تو خاص ہیں, باقی تو سورہ لقمان کے اندر سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سارے زمین جو ہے اس کے سمندر سیاہی بن جائیں, اور سات سمندر اور مل جائیں, اور سارے درخت قلم بن جائیں, تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وہ ہم صحیح مسلم میں نہیں ہے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ, اللہ کی تسبیحات وہ تو نہ ختم ہونے والی, اس کے عرش کے وزن کے برابر, مخلوقات کی تعداد کے برابر, اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر. ہم میں سے ہر شخص اللہ کے امر کن سے پیدا ہوا ہے, کن فیکون. تو سر اربوں کلمات تو اللہ کے ہم ہی ہیں, اور پھر کھربوں میں مخلوقات اور ہیں, تو اللہ کی تو تسبیحات نہ ختم ہونے والی. تو یہ اللہ کے صفاتی نام, نام ایک ہے, صفت اس کی کوالٹیز, تو وہ تو انلمیٹڈ ہی ہوں گی, تو وہ اس کی شان ہے, وہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. باقی یہ قرآن کے سٹارٹ میں جو 99 نام لکھے ہوتے ہیں نا, اکثر تو اس میں ثابت ہیں قرآن اور بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے, کچھ لوگوں نے خود ہی بنا کے لکھ دیے. میں بعض اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اس کی صفت تو ہیں لیکن اس کے اگینسٹ اس کے نام نہیں ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا منتقمون, ہم انتقام لے کے چھوڑیں گے مجرمین سے. تو اپنے مجرمین سے, اپنے دشمنوں سے انتقام لینا, یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن اس کے گیس المنتقم آپ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے. وہ اسماء الحسنی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنے. یہ ہو سکتا ہے کہ اسماء عربی میں ہو, آپ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیں, جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر کوئی رب کا ترجمہ انگلش میں کرتا ہے سسٹینر, اردو میں کرتا ہے پالنے والا, اور سنسکرت میں کرتا ہے وشنو, بشرطے کہ وہ کوالٹیز نہیں جو ہندوؤں نے منسوخ کی ہوئی ہیں, تو کوئی حرج نہیں. اللہ کو کوئی گاڈ کہتا ہے, خدا کہتا ہے, سپریم بینگ کہتا ہے, سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے, کوئی حرج نہیں. کہہ رہا تو اس کو ہے. قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے مراد یہ کہ خلط ملط نہ کر دیا جائے. ورتل القرآن ترتیلا, یعنی اس کو آپ سمجھ لیں, اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ 20 تراویوں والے کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرنا آپ نے. یا لمون تالمون, 20 منٹ میں 20 تراویاں, سکون سے ایک ایک آیت تاکہ اس کا مفہوم چینج نہ ہو. اور پھر قرآن کا چونکہ مقصد ہے اس کو سمجھنا, تو اگر کوئی تیزی سے پڑھے گا تو عربی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی اس نے کیا پڑھا ہے. کیونکہ غور و تفکر کرنے کے لیے آپ کوئی اردو میں لکھا ہوا کوئی مضمون بھی تیزی سے پڑھ دیں اور سامنے والا اردو جانے والا ہو, کہے گا یار آتا پڑھ مجھے سمجھ نہیں آئی تو کیا ہے, تو عربی کو کہاں سے سمجھ آئے گی اگر قرآن تیز پڑھا جائے گا. تو قرآن سمجھنے کے لیے اسے آہستہ پڑھنا ہے, اور ترتیب سے مراد یہ ہے کہ اسے عربی لنگوسٹک میں پڑھنا ہے. لحن جلی کا خصوصاً خیال رکھیں, ہا ہا میں فرق, زال زا, وا میں فرق, واد اور دال میں فرق, آف اور کاف میں فرق, عین اور حمزہ میں فرق. وہ آپ میرا اس پہ ڈیٹیل ویڈیو میں نے, جو آپ کو 2-3 سال میں قرآن سکھاتے ہیں نا, قرآن کی عربی تجوید, وہ میں نے سکھا دی ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, اس میں میں نے سب بتایا کیسے کیسے آپ نے حروف نکالنے, وہ ساری چیز. باقی یہ ہے کہ بعض اوقات میں بھی یہاں پہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھ سے بھی زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ میں قرآن کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا, درس قرآن کے لیے. جب آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ دو طرف چل رہا ہوتا ہے. ایک تو عربی کا ترجمہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا, پلس اس کا میں نے مفہوم کے کانٹیکسٹ میں کون سی کراس ریفرنس میں آیات بیان کرنی ہے, کون سی احادیث. جب یہ 3-4 کام پیرلل میں آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ سے زبر زیر پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جس نے قرآن پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لیکچر دے دیے ہوں, اس کے کسی 2-4 لیکچر میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہو, اس کا کلپ کاٹ لیا جائے. اس طرح کے کلپ واللہ میں نے کاٹنے ہونا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے 27-28 سال قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوا کر 65 سال کی عمر میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے 1998 کے اندر, جو قرآن اکیڈمی کراچی میں 108 لیکچرز میں. اس میں بھی کئی جگہ ان کی زبر زیر کی غلطی ہے. اب میں وہ 2-4 اٹھا کے, میں کیونکہ ڈاکٹر سرار کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا, میں سمجھ سکتا ہوں میں درس دے رہا ہوں, کیونکہ وہ قرآن کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. باقی رہ گیا لحن جلی. ہمارے علماء تو زبر زیر کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں نا, کہ کسی نے زبر کو زیر, زیر کو زبر پڑھ دیا. آپ قاریوں سے پوچھیں, ہا کو ہا پڑھنا یہ بھی لحن جلی ہے. ایسی غلطی ہے جو سویر ہے. اللہ کے فضل سے, بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے, سارے علماء یہ غلطیاں کرتے ہیں. میرے علم میں پوری دنیا میں چند ایک علماء کے سوا سب کے سب عربی میں لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قاری کو بٹھائیں اور اسے کہیں گے جو عالم صاحب عربی میں جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ بتائیں صحیح پڑھی ہے، وہ آپ کے کہ غلط پڑھی ہے. قاری تو عالموں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن غلط پڑھتے ہیں، مجھول پڑھ رہے ہوتے ہیں، اے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جب بیان کریں گے قرآن کی آیت، ہا کو صحیح طریقے سے نکالیں گے نہیں، عین کو نکالیں گے نہیں صحیح طریقے سے. جتنی بڑی غلطی زبر زیر کی غلطی ہے، اتنی بڑی عین ہا ان الفاظ کو غلط نکالنے کی ہے. تو وہ آپ دیکھیں، وہ تو نارمل اردو میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپ علماء کو دیکھ لیں، وہ اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قاری تو ان کو نہیں مانتے. چند ایک لوگ ہیں جو قاری بھی ہیں عالم ہونے کے ساتھ، وہ پیارا قرآن پڑھتے ہیں جب بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، زبر زیر کی غلطیاں چھوڑ دیں، وہ تو بالکل مجھول قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب میں ان کو جاہل کہنا شروع کرتا ہوں اس کی بنیاد پہ؟ نہیں. آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ غلطی ہے، باقی بات ٹھیک ہے، کہ اس طرح نہیں اس طرح. تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ سب سے ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے کسی کو جاہل کہہ دینا اور اسے کہنے سے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. تو میں تو اس ویڈیو کی وساطت سے آج سے 6-7 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے علماء نے کلپ چڑھائے ہیں، اب نیا نہیں کوئی کاری پکڑ کے لے آنا گیر کے، یہ اپنی مرضی کا قرآن کا حصہ تیار کر کے نہ اس کی تلاوت کریں ٹائم قیامت تک کے لیے، اور مجھے کہیں کہ یہ ہم نے تلاوت کی ہے، تم اس طرح کی کر کے بتاؤ، میں وہی صورت اسی طریقے سے اس سے بہتر تلاوت کروں گا. لیکن وہ علماء جو کلپ بنا رہے ہیں، کوئی کاری نہیں لے کے آنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قرآن بالکل غلط پڑھتے ہیں. لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کبھی اس طرح کی کسی عالم کی غلطی نکالی ہو اور وہ قرآن غلط پڑھتا. میرے خلاف ایک مولوی وہ لاہور کا کرے پھاڑ پھاڑ کے کلپ ریکارڈ کرے اس نے، ٹھیک ہے، اور اس کو عالم اور عالم کا لفظ نہیں پتا. کوئی دیوبندی عالم ہو، کوئی بریلوی عالم ہو، عالم تو کہتے ہیں دنیا کو، یہ لفظ ہوتا ہے عالم. ایک جاہل آدمی میرے جیسا تو عالم لفظ بول دے سمجھ آتی ہے، عالم کو تو نہیں یہ زیب دیتا کہ وہ عالم بول دے، پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور وہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کو پڑھتا ہے معاذ اللہ میم کے اوپر پیش. تو میں نے تو آج تک غلطی نہ، ابھی میں غلطی نکالنے کے لیے نہیں کر رہا، میں صرف بتا رہا ہوں. ہاں جب آپ صحابہ کے نام لیتے ہیں نا، وہ معاذ ہوتا ہے، معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ. لیکن جو معاذ اللہ ہے نا، اس میں میم کے اوپر زبر ہے. یہ بڑی ٹریکی چیز ہے نا، عربی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے. آپ دیکھیں لفظ ہے خلیفہ، عربی کا لفظ ہے، خلیفہ کے خا کے اوپر زبر ہے، لیکن خلافت جو ہے نا اس کے خا کے نیچے زیر ہے، وہ خلافت نہیں وہ خلافت ہے. ولد زبر ہے، ولادت وا کے نیچے زیر ہے، لفظ ایک ہی ہے، اس سے ڈرائیوڈ ہے. تو اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں بناتے. دوسروں کے حقوق پورے کرتے کرتے انسان خود پر ظلم کر بیٹھتا ہے، انسان کی اپنے حقوق اس ذات پہ کیا کریں. اب یہ تو جنرل سوال ہے، مجھے نہیں پتا کس نوعیت سے کوئی بات کر رہا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے، کہ وہ حلال و حرام کی تمیز گنوا رہا ہے یا اپنی صحت خراب کر بیٹھا ہے. دونوں صورتوں میں غلط ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت حضور تک پہنچی، آپ نے بلا کے انہیں ڈانٹا، آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے سنا ہے تم پوری رات جاگتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تم رات کو سویا بھی کرو، اٹھ کے نماز بھی پڑھا کرو، تم روزانہ روزے رکھتے ہو، ایسا نہ کرو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو، یہ داودی روزے ہیں، اور جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں وہ یوں ہے جس طرح کہ اس نے روزے رکھے ہی نہیں. روزانہ جو رکھتا ہے وہ رکھے ہی نہیں. اور تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. میرا خیال ہے یہ کافی ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو بھی لے کے چلنا ہے. آپ کے بیان میں 70% پچھلے بیان کی جھلکیاں ہوتی ہیں، اگر ہر نیا مکمل بیان ایک ہی موضوع پر ہو. بیان کون سا میرے بھائی، ہمارا تو بیان کسی ٹاپک پہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو یہ جو آپ کے سوال ہوتے ہیں وہی 70 دفعہ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ رکوع میں جانے کی تسبیحات کیا ہیں، تو 70 دفعہ وہی جواب ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اور پچھلے بیان کی جھلکیاں اس لیے ہیں کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی آیات بار بار ریپیٹ کرنے والی ہیں، کس سے؟ آدم اور ابلیس بھی سات دفعہ آیا. اب اللہ کو کوئی کہے گا جی سات دفعہ کیوں کیا، ایک دفعہ ہی کافی ہے تیرا تو کہہ لینا. وہ بار بار کرنے سے یاد دہانی ہوتی ہے. دوسرا، جب بھی کوئی ٹاپک ڈسکس ہوگا اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں وہ بار بار ریپیٹ ہوں گی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جھلکیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن انداز، الفاظ کا چناؤ اور باتیں ہر دفعہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے. مثلا مجھے بتائیں، آج تک میں نے کبھی یہ پہلے بولا تھا کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں؟ یہ تو اس دن ہی میرے دماغ چاہیے نا گل، اسی ٹائم آئی. اس اکیڈمی سے پہلے یہ جملہ نہیں تھا، 2021 سے پہلے نہیں تھا نا. نکالنے کہاں تھا وہ تو اب پتہ نہیں اور کیا کیا نئی دماغ میں چیزیں آنی ہیں. تو وہ باتیں وہی اس لیے ہوتی ہیں کہ سوالات وہی ہو رہے ہوتے ہیں، جھلکیاں ہوتی ہیں. مکمل رہ گیا موضوع، تو ہر موضوع پہ میں آلریڈی مسئلہ نمبر ریکارڈ کروا چکا ہوں. اب کوئی چیز بچ نہیں گئی جس کو میں نے دوبارہ سے ریکارڈ کروانا ہے. رہا قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جتنی کراس ریفرنس میں آیات احادیث آئیں گی، اگر قرآن میں وہ ٹاپک جس طرح انفاق فی سبیل اللہ کا ٹاپک سینکڑوں دفعہ آیا ہے قرآن میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب جتنی بار آئے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ آیات اور احادیث بار بار سناؤں گا، کیونکہ ٹاپک جو وہ آ رہا ہے. درود شریف کا ٹاپک ڈسکس ہوگا، درود شریف سے متعلقہ باتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی، اور بار بار ریپیٹ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. قرآن بھول جانے کے ڈر سے قرآن کو زبانی یاد نہ کرنا کیسا عمل ہے؟ بہت عقل مندی ہے ایسا کرنا، ایسا ہی کرنا چاہیے اگر آپ کے لات و واقعات اجازت نہیں دیتے. میں کہتا ہوں بچیوں کو بھی حفظ نہ کروائیں، وہ جا کے بھول جائیں گی. انہوں نے کہاں قیام اللیل کرانا ہے؟ بچے تو پھر بھی تراویح میں قیام اللیل کرتے ہیں، ہر سال ان کی روین ہوتی ہے. جو انہوں نے زبانی یاد کیا وہ چلے گا. بہتر یہ ہے کہ بجائے زبانی یاد کروانے کے آپ ایمفسائز کریں قرآن ترجمے سے پڑھنے کے، اور قرآن زبانی وہی یاد کرے جو اس کو سنبھال سکتا ہے. یہ شوق پہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے کوئی مدرسے نہیں بنائے اس کے، یہ تو انگریزوں کے دور میں یہ روٹی پانی چلانے کے لیے مدرسوں کا سلسلہ شروع ہے. مجھے بتائیں صحابہ کرام کا کون سا مدرسہ تھا جس میں وہ حفظ کرواتے تھے؟ حفظ ذاتی شوق ہوتا ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، کسی استاد کے پاس جائے ضرور. مدرسے بنانا ہے اس کے لیے کہ اسپیشلی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ آگے حفظ کریں، اور حفظ بھی ایسا کریں کہ اس پہ بھی پکا رکھنا کہ حفظ کرنا ہے، ترجمہ نہیں پڑھنا. میں نے آپ کو بتایا نا کراچی میں ایک بہت بڑے فائنانسر تھے ایک مدرسے کے، چند مدرسوں کے، وہ جو اسلام 360 والے ہیں نا ہمارے بھائی زاہد چیپا بھائی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ آپ کی ویڈیو سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مدرسوں میں گئے جہاں پہ وہ لاکھوں کا چندہ دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، آمدہ سے آپ کسی حافظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیا کریں جب تک وہ ترجمے سے قرآن نہ پڑھ لے. وہ بےچارا اپنے بولپن میں بڑا اچھا مشورہ لے کے گیا ہے. یعنی آپ دعوت اسلامی والوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مدنی منع جو ہیں وہ قرآن کے ترجمے کے ساتھ نکالیں، ہاں، تاکہ وہ یا غوث اعظم نظر کرم خدا را کہنا ہی چھوڑ دیں. تو کہتے ہیں ایک دو نے بڑی ناگواری سے سنا، تیسرے نے کہا بھائی آندہ یہ بات بھی اپنی زبان پہ نہیں آپ نے لانی، زبان پہ یہ بات بھی نہیں لانی، کیونکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. کیا قرآن حفظ کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سوچ لینی چاہیے کہ بعد میں قرآن کو یاد ہو؟ جی سوچیں گے نا میرے بھائی، کیوں نہیں سوچیں گے. گورا تو اپنی ایفرٹ کا 70% فیزیبلٹی پہ لگاتا ہے، 30% اس پروجیکٹ کے اوپر لگاتا ہے. ہم تو پروجیکٹ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب یہ میٹرو یا بی آر ٹی جو بنی پشاور کی، اب اس کو کس طرح لال کرنا ہے ہم نے. گورا کہتا ہے نہیں، پہلے میں فیزیبلٹی بناؤں گا کہ یہاں بنتی بھی ہے کہ نہیں، تاکہ بعد میں ہماری کاسٹ بڑھ نہ جائے. ہم کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. میں نے مغرب کی نماز میں پہلے سجدوں میں درود شریف کے بعد دعائیں پڑھنا شروع کر دی، پھر یاد آنے پر تیسری رکعت پڑھی اور آخری میں سجدہ صاف کیا، یہ عمل درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی. نبی علیہ السلام سے درمیان کی تشہد میں درود شریف پڑھنا ثابت ہے، درمیان کی تشہد میں درود شریف چھوڑنا یہ جائز ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرض نماز کی چاروں رکعتوں میں سورت ملا لیتے تھے اور کبھی آخری دو رکعتوں میں نہیں ملاتے تھے. تو آخری دو رکعتوں میں نہ ملانا یہ جائز ہے، بلکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بعض اوقات زور اثر میں بھی آپ چاروں رکعتوں میں جو قرآن پڑھتے تھے ایک دو آیتیں اونچی آواز میں پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ نبی علیہ السلام کون سی سورت پڑھ رہے ہیں چاروں رکعتوں میں. لیکن ہمارا ٹرینڈ کیا ہے؟ دو میں. یہ جائز ہے، چاروں میں پڑھنا بہتر ہے. درود شریف بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ہے، سنن نسائی میں، ام عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے وتر کی 9 رکعتیں پڑھی، 8ویں رکعت میں آپ بیٹھے، آپ نے تشہد پڑھا، درود شریف پڑھا، دعائیں پڑھی، پھر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ 9 وتر پڑھنے کا طریقہ. ہاں مسند احمد میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم 3 یا 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہو تو پہلے تشہد میں تشہد پڑھنے کے بعد تم اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ جائز ہے. تو ہم تو درود شریف جان بوجھ کے پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہیے درمیان کی رکعتوں میں. اگر دوسری شادی کی سنت پوری کرتے ہوئے پہلی خطرناک بیوی خاوند کو فائر مار دے تو کیا یہ عظیم الشان شہادت کی موت ہوگی یا نارمل موت؟ کیا میں اب اس کا جواب دوں؟ موت تو آپ کی شہادت کی ہوگی جی، لیکن اللہ نہ کرے اس طریقے سے کوئی شہید ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بچوں کا کیا بنے گا، اور وہ عورت تو اس وقت فائر مار دے گی، تو بہتر یہ ہے اسے کہ آپ کی ٹانگوں میں فائر مارے تاکہ بچ جائے آپ. نماز میں سلام پھیرتے وقت نگاہ کندھے پر ہوگی یا پھر سامنے کی طرف دیکھیں؟ اس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہے تفصیلات، آپ کندھے کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، یوں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز ہے کہ نماز کے دوران آپ کی نگاہ سجدے کی آگے نہیں جانی چاہیے، الا یہ کہ ضرورتاً دیکھنا پڑ جائے. سنن نسائی میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، نبی علیہ السلام بعض اوقات بغیر سر ہلائے آنکھوں سے آگے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، ضرورتاً بعض اوقات دیکھنا پڑ جاتا ہے. تو باقی یہ کہ آپ سجدہ گاہ سے آگے آپ کی نگاہ نہ جائے. اس کے بارے میں کوئی اتنی نیٹی گریٹی احادیث کے اندر رپورٹ نہیں. بعض کہتے ہیں جی یہاں آپ نظر رکھیں اور یہ ساتھ والوں کو، ظاہر فرشتے کو بھی سلام ہے، سارے نمازیوں کو بھی سلام ہے، جس طرح مرضی آپ کریں، کوئی اس میں یہ چیزیں اوپن چھوڑی گئی ہیں. مثلاً آپ خانہ کعبہ شریف کے سامنے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ سجدہ گاہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، پھر تو آپ کعبے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ اجتہادی معاملات ہیں، الا یہ کہ کسی کی توجہ بڑھ جائے. توجہ بڑھ جائے تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی اثر وہ حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں، ام عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی. ذرا اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا نا، اب حضور سجدے میں جا رہے ہیں اور حجرہ تنگ ہے اور حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کے پاؤں ٹوتے تھے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لے، تو پھر آپ سجدہ کرتے تھے. ورنہ تو اگر حضرت عائشہ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے الفاظ ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو چراغ نہ ہو تو گھپن دے رہا ہے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، پڑھنے والے کو بھی، جو سامنے اس کو بھی. تو ایسی جگہ پہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ کسی کیڑے مکوڑے کا خدشہ نہ ہو، جس طرح ہماری آج کل کی مساجد ہیں، یہ کسی اسلامی بھائی سے خطرہ نہ ہو آپ کو. عرس منانا یا پھر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ یہ سب بدعت ہیں جی. موجودہ جو پیر وغیرہ کی بیعت کرنا ہے یہ بھی بدعت ہے، کوئی ثابت نہیں. بیعت اسلام میں صرف خلیفہ وقت کی ہے، اور وہ بھی اللہ رسول کے احکامات کے اندر. یہ جو بیعتیں ہیں نا پیروں فقیروں کی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب اجتہادی بیعتیں ہیں، اسی پر قیاس کر کے. ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ قرآن و سنت سکھائیں، ٹھیک ہے، استاد شاگرد کے رشتے کے تحت اگر کوئی بیعت لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن اپنی عبادت نہ کروائے. بتائے قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دینے کے. سب سے بڑی بات، تصوف کے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ تک، اس کے نبی تک پہنچاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کے بزرگوں کے سلسلے میں جو سنت اذکار ہیں، فرض نماز کے بعد کے، صبح شام کے، وہ تو 90% سے زیادہ آپ کے بابوں کے ہیں، وہ قرآن و سنت میں تو آئے نہیں ہے. وہ تو ہم پرنٹ کر کے گرین کارڈ اور بلو کارڈ دے رہے ہیں نا آپ کو، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بیعت نہیں کرتے، کیونکہ ہماری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے. سورہ توبہ میں ہے کہ مومنین کی بیعت، اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ کہ تم نے اپنا آپ اللہ کو بیچ دیا ہے. بیع عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو، بیع کا مطلب ہے اپنا آپ بیچنا. تو انسان تو انسان کے آگے اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا، سوائے یہ کہ وہ اللہ کے احکامات کے انڈر کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے. یہ نہیں کہ میں تجھے بیچ رہا ہوں، جو قرآن میں ہے سب سے بڑی بیعت تو رسول اللہ کی بیعت ہے نا، لیکن سورہ فتح میں آیا کہ اللہ ان اصحاب سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ کے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی رسول اللہ اپنی ذاتی بیعت نہیں لے رہے تھے بلکہ اللہ کی بیعت لے رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. صدقہ کی رقم جمع کر کے اس کو ضرورت مند کو قرض کے لیے دیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی کوئی آپ نے آرگنائزیشن بنا لی ہوئی ہے جس میں آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے صدقہ اکٹھا کریں گے اس بنیاد کے اوپر, تو وہ اس کو قرض کے طور پر دیں گے, بالکل جائز ہے, بشرطے کہ وہ پھر اگر وہ مقروض بھاگتا ہے تو وہ پھر قرض آپ اتاریں گے, یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ وہ اتنا غریب ہے تو اسے پھر اس صدقے میں سے حصہ پکا پکا دے دیں. باقی یہ ہے کہ ایون مسجد کا بھی فنڈ ہے وہ آپ اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں قرض کے طور پر, بشرطے کہ آپ اسے واپس کر دیں. ظاہر ہے اسلام تو جاتا ہے پیسہ رننگ میرے, ہم جو یہ مخالفت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ جب اس ذاتی استعمال میں لائیں گے تو یہ تو واپس ہی نہیں کریں گے, اس لیے اس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے. ہمارے محلے میں جمعے کی دوسری اذان امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی ہے, کیا یہ ثابت ہے؟ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ تو ویسے ہی ثابت کوئی نہیں ہے, بلکہ یہ جو دوسری اذان دی جا رہی ہوتی ہے نا اصل میں یہی ایک اذان ہے, جو پہلی اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ فالتو ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعے کی دوسری اذان شروع ہوئی تھی, اس میں لفظ تیسری کے وہ تیسری سے مراد اقامت کو بھی بیچ میں جمع کرتے ہیں. پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی اور اس میں الفاظ ہیں کہ مدینے کے بازار میں جب آبادی بڑھ گئی تو بازار میں پیرلل میں حضرت عثمان نے دوسری اذان شروع کروائی تاکہ بازار والوں کو پتا چل جائے کہ جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے. گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں, اذان کی آواز ہی ہوتی تھی. تو جمعے کی دو اذانیں مسجد کے اندر دینا یہ بدعت ہے, حضرت عثمان نے نہیں دیے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عثمان نے ایک ہی اذان کو پیرلل میں دو جگہ کیا ہے جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. اب یہ جو حنفی دے رہے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو کہتے ہیں جی اہل حدیث تو حضرت عثمان کی سنت پہ عمل نہیں کرتے, یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے. وہ صحابہ نے شروع کروائی ہو تو مانتے ہیں نا, حضرت عثمان نے تو جمعے کی دوسری اذان شروع نہیں کروائی, وہ تو پیرلل میں بازار میں شروع کروائی تھی, مسجد میں ایک اذان ہوتی تھی. اور وہ اذان یہاں پہ وہ ہے جو خطیب کے سامنے وہ دیتے ہیں نا, وہ والی اذان, وہ اذان عربی کا وہ جو امام عربی والا خطبہ شروع کرتا ہے اس سے پہلے ہوتی ہے, اصل اذان وہی ہے. جو 12:30 دے رہے ہوتے ہیں نا وہ اذان فالتو ہے ان کی, کیونکہ انفیوں کا تو وہ کہتے ہیں نا اصل خطبہ اس وقت شروع ہوتا ہے. رہ گئے اہل حدیث, تو اہل حدیث چونکہ خطبہ سنت کے مطابق دیتے ہیں دونوں خطبات کھڑے ہو کر, اور عربی اور اردو کو مکس کر کے, کیونکہ خطبہ تذکیر ہے اللہ کی حمد درود شریف آپ عربی میں اور باقی تقریر تو آپ اردو میں کریں گے, تو وہ تو آلریڈی جو اہل حدیث ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا آ کے وہ اسی وقت ہی وہ اپنی تقریر شروع کرتے ہیں. حنفی جو ہیں وہ پہلی تقریر وہ اضافی ایڈ کی ہوئی ہے اور بعد میں عربی والا خطبہ کہتے ہیں, اصل خطبہ یہی ہے, اس لیے لوگ عربی کے خطبے میں ہی پہنچتے ہیں. جب انہوں نے خود کہا کہ اصل یہ ہے تو وہ پھر نقل تو نہیں سنتے. ہاں لیکن یہ یاد رکھیے گا, بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب, اس کے بعد جو آتا ہے گائے ذبح کرنے کا, اس کے بعد بھیڑ بکری, پھر مرغی ذبح کرنے, اور پھر انڈا صدقہ کرنے کا, اس میں الفاظ ہیں جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ ذکر اذکر سنتے ہیں, یعنی خطیب کی باتیں, بشرطے کہ کہانیاں نہ ہوں. تو حنفیوں کی جو پہلی تقریر ہے نا اردو والی, اس میں چونکہ حنفی امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے لہذا جب وہ ممبر پہ بیٹھ گیا اس کے بعد جو آئے گا اسے جمعے کا عام ثواب ملے گا, خاص ثواب اس کا ختم. عربی خطبہ چھوڑ دو کیونکہ خطیب ممبر پہ چڑھ چکا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. رہ گئے وہ سامنے دینا, اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی کہ آپ نے بالکل امام کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے, سائڈ پہ دینا ہے, بلکہ اعلی حضرت کا تو فتویٰ ہے کہ مسجد میں اذان دینا ہی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں مسجد کی توہین ہے, مسجد میں اذان دینے کا تک کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اذان تو ہوتی تھی مسجد سے باہر لوگوں کو انفارم کرنے کے لیے, تو حضرت بلال تو مینار پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے, مسجد کی چھت پہ دیتے تھے, دائیں بائیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح پہ چہرہ بھی پھیرتے تھے, ثابت ہے سن ترمذی کے اندر, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسجد میں آؤ, کیونکہ اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے, گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں, الارم نہیں ہوتے تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست ہے, مسجد کے اندر تو اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا, اذان تو باہر کے لوگوں کو بتانے کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں مسجد کے اندر اذان دینا توہین ہے, یہ غلو ہے, توہین کہاں سے ہو گیا؟ اگر وہی کام سپیکر سے پورا ہو رہا ہے اور آپ نارمل آواز میں اذان دے رہے ہیں, اچھا ان کو اذان میں توہین نظر آتی ہے جو اللہ ہو کی ضربیں مسجد میں لگواتے ہیں اونچی آواز میں, اور جو آنے پہ نعرے لگواتے ہیں میلاد کے جلسوں میں اور مولویوں کے آنے پہ, وہ کوئی توہین نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو پکے رضوی ہیں نا اعلی حضرت کے ماننے والے، انہوں نے باقاعدہ طور پر مسجد کے اندر ایسی جگہیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں جو مسجد سے باہر ہیں. جی فیضان مدینہ کراچی میں آپ چلے جائیں، جو مرکز ہے دعوت اسلامی کا، الیاس قادری صاحب مدنی چینل والوں کا، اتنی بڑی مسجد ہے، آپ کو مسجد کے سینٹر میں ایک چبوترا نظر آئے گا آلموسٹ اتنا، جس کے چاروں طرف وہ گرل بھی لگی ہوئی ہے لکڑی کی ریلنگ جسے آپ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت. آپ پہلے پریشان ہو جائیں گے کہ کوئی مقبرہ کسی کا بنا ہوا ہے، کوئی قبر بنی ہوئی ہے، یہ کوئی خاص جگہ ہے، ادھر کوئی پانی نکل آیا سی، کہتے ہیں نا بزرگ اے خوب پہلے دودھ سی، بزرگاں نے دعا کر کے دوبارہ پانی مڑایا ہے، کیونکہ بزرگاں نے کھودیا سی تو دودھ نکلتا سی بچوں، ساڈے جیل میں کہتے ہیں جی وہ دودھ، لیکن پانی بن گیا تاثیر والے بھی دودھ والی ہے. اچھا ان کو پتا نہیں دودھ میں ویسے ہی 90% پانی ہوتا ہے. تو وہ آپ ان سے پوچھیں گے نا یہ آپ نے بیچ میں چبوترا کیوں بنایا ہوا ہے سینٹر میں، اس کے آگے بھی صفحے ہیں، پیچھے بھی صفحے ہیں، دائیں بائیں بھی جگہ ہے، اور امام کی سید میں بالکل چبوترا ایک اونچا. وہ کہتے ہیں یہ ہم نے مسجد بناتے وقت شروع میں اسے مسجد سے باہر ڈکلیئر کر دیا تھا، کیونکہ مسجد کے اندر اذان دینا منع ہے، لہذا اس چبوترے پہ کھڑے ہو کے جب اذان دیتے ہیں گویا کے باہر ہے. تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلا، اعلی حضرت کا مقصد یہ تھا کہ اذان ہوتی ہے باہر کے لوگوں کے لیے، مسجد کے اندر اونچی آواز کرنا اذان کے لیے مسجد کی توہین ہے، تو توہین تو کر رہے ہو ابھی بھی تم، کیونکہ مسجد کے اندر آواز تو آ رہی ہے. یا تو مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بناؤ، اس کمرے میں جا کے اذان دو، جتنا شور ڈالنا ہے وہاں ڈالو، جس طرح کہ مساجد کے اندر ہوتا ہے. تو لہذا یہ چبوترا ہٹائیں جی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا چبوترے سے. ایک بندہ مومن ہر وقت دین کی جدوجہد ایسے ہی لازم، جیسے نماز روزہ اقامت دین کے لیے جدوجہد، ایسی جماعت میں کیا شمولیت ضروری ہے؟ آپ کریں جی، ہمیں تو کوئی عرض نہیں، ضرور کریں، لیکن ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں کہ یہ نہ ہو کہ جماعت کے کام تکبیر اولا سے آگے نہ بڑھ جائیں. میں نے تو یہ جماعتوں میں یہی دیکھا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، نیچے میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے اپنی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں. اس طرح ہی وہ جماعت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے احکامات بیک فٹ پہ چلے جائیں اور مولویوں کے احکامات جو ہیں نا وہ آگے آ جائیں. آپ کے اصلاحی بیانات ایک حلقہ متعدد کر رہے ہیں جبکہ ایک کثیر تعداد کے لوگ آپ کی تنقید کی وجہ سے آپ سے برگشت ہیں. پرانیاں گلاں، پرانیاں سٹوریاں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کسی دنیا میں رہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں، جو لوگ تنظیمیں کام کرتی رہی دین کا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعتوں نے اقامت دین کا کام کیا، ہم ڈاکٹر اسرار صاحب ذرا مجھے بتائیں کتنے بریلوی ہیں جو ان کے لیکچرز ان کے چینج ہوئے ہیں. ان کے ساتھ تو وہی دیوبندی چلے جو پہلے بھی دیوبندی تھے، بعد میں بھی دیوبندی، یہ چند اہل حدیث جو پہلے اہل حدیث تھے، بعد میں بھی اہل حدیث اپنے اپنے مسلکوں میں رہے. چینج اس وقت آئے گی جب بریلوی سنیں گے. ہماری ویڈیوز سے کوئی فرقہ بچا ہے؟ رہ کے برگشتہ، آپ جتنا مرضی پراپوگنڈا لوگوں کو کرنے دیں، اگر پراپوگنڈا کرنے سے کام کم ہوتا تو میں کہتا ہوں دنیا کی آپ کسی مسجد میں چلے جائیں اور میرا تعارف آپ پوچھ لیں. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کو مخالفین بھی نظر آئیں گے، لیکن ینگ جنریشن بات سن بھی رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے، مخالفت تو ہوتی ہے جی، آپ یہ کہا کریں کہ جینون مخالفت. رہ گیا مخالفت، تو اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ جس شخص کی مخالفت ہے نا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی علیہ السلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، میرے خلاف تو 60,000 کلپ نہیں آئے. 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی نا ہزاروں سال کی زندگی چاہیے، لیکن ان 100 سالوں میں اسلام اس تیزی سے پھیلا ہے جو پہلے 1200-1300 سال میں نہیں پھیلا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مخالفت نہیں، علمی بات ہونی چاہیے. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جو 1000 پہلے پروفیسیز کی تھی سب، کوئی ثابت نہیں ہوئی، یہ ان کا کہنا ہے، سب جھوٹ ہے، تاویلات کرتے ہیں. اس قسم کی آپ کو گوروں کے ہاں بھی مل جائیں گی پروفیسیز، اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح ہوتا ہے کہ 1000 سال پہلے وہ ایک کتاب لکھیں، اس میں وہ وعدے لکھیں، بائی نیم مینشن کریں، ایگزیکٹلی وہی چیزیں مینشن کریں، اس کے بعد ہم پہلے تو کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے. جس طرح بریلویوں نے ایک نسخہ مصنف عبد الرزاق کا، کہتے ہیں یہ افغانستان سے ہمیں غار سے ملا ہے جس میں حدیث نور لکھی ہوئی ہے. مصنف عبد الرزاق دنیا میں موجود ہے، کسی میں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. وہ کہتے ہیں جی اس کا ایک چیپٹر گم گیا تھا جو ہمیں افغانستان سے ملا ہے، اور کاغذ اور سیاہی آج کے زمانے کی ہے، تو چیک ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ بات کریں گے نا کہ یہ پیش گوئی اتنی پرانی ہے، اس زمانے کی ہمیں کتاب دکھائیں گے، ایگزیکٹلی وہ الفاظ دکھائیں گے، ہم اس کتاب کی کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے. کاربن ڈیٹنگ ایک کام, ایک سائنٹیفک فینومینا ہے جس کے تحت آپ کسی چیز کی عمر فائنڈ کر سکتے ہیں. جس طرح کچھ سال پہلے آپ کو پتا ہے وہ انگلینڈ کے میوزیم میں قرآن کا ایک پرانا نسخہ, انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی تھی, حضرت عثمان کے زمانے کا وہ نکلا ہے, سورہ طہٰ کی آیات تھی. اس طرح ہم نے نہیں چیک کرنا سر, گورے سے کرانا ہے. گورا بریلوی جو بندی اہل حدیث عاشق رسول عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت نہیں ہوئے گا, وہ ہوئے گا صحیح منصف. لیاؤ نعمت اللہ شاہ ولی دی کتاب, گورے دے والے کرنے ہوں تو ہم دس دے گا کہ ہاں این جو ہے. باقی اس طرح کی زوم آنی باتیں کرنا جو دونوں طرف چلی جائیں, وہ تو پیش گوئی کسی طریقے سے بھی پوری ہو جاتی ہے جب تک اسپیسیفک نہ ہو. نبی علیہ السلام نے پیش گوئیاں کی ہیں اسپیسیفک, اس کو پیش گوئی کہا جاتا ہے. مثلا آپ نے فرمایا کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ مجھے جبرائیل نے بتایا کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کیا جائے گا, تو یہی ہوا 50 سال بعد. اسپیسیفک. صحیح بخاری میں 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. حضور جب یہ بات کر رہے تھے, عمار کی عمر تو اس وقت 60 سال تھی, 93 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں. 93 سال تک تو چند صحابہ ہی پہنچے ہیں. حضرت انس ابن مالک کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے, حضور نے دعا دی تھی کہ تجھے کثرت سے تیری عمر میں اللہ برکت کرے, تیری اولاد میں برکت کرے. وہ بخاری کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ میں اپنے پوتے پڑپوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں, اتنی میری اولاد ہوئی ہے. صحیح بخاری میں دو پھر اثرات نظر آتے ہیں. یہ اسپیسیفک ہوتی ہیں چیزیں, جنرل باتیں نہیں. اور اس میں آپ دیکھیں پھر وہ کھینچ تان کے اس کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لو فیصلے گورے کے لوگ ہے, مولوی تو فیصلہ نہیں مانیں گے. میرے قریبی دوست کی کمائی حلال نہیں, کیا میں اس سے ادھار لے سکتا ہوں؟ لے سکتے ہیں جی. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے. جی ہاں, یہ کسروانی تیالسی جبا جو کالا تھا صحیح مسلم میں, یہ آپ کو جو ہے نا وہ پرشین امپائر کی طرف سے گفٹ ملا تھا. اس کے علاوہ کافروں کے تحفے آپ کو ملتے تھے. کافروں سے آپ نے یہودی سودی کام کرتے تھے, نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے ادھار بھی اٹھایا. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے غلے کے اگینسٹ, غلہ یعنی لیا اپنے زرہ اور تلوار وغیرہ, زرہ کو آپ نے رکھ کے گروی. تو یہ جائز ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کسی انسان نے صبح شام کی تمام فاضلی دعائیں کی ہوں, اس کے باوجود انسان پر جنات یا جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں, اگر پہلے نہیں ہے تو بعد میں نہیں ہوگا. اگر پہلے سے ہے تو آپ کسی عامل سے علاج کروائیں جو پراپرلی اس علم سے واقف ہو. باقی یہ کوئی نہیں ہوتا. پاکستان انڈیا میں سارے جادو اور رزق کی بندش آ گئی ہے, باہر کے ملکوں میں تو نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کی کمائیاں ہمارے پوری مسلم دنیا کے ایسٹ سے زیادہ ہیں. سنگاپور کو دیکھ لیں, یہ سارے جادوگر وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ان کی اکانومی بٹھا کے بتائیں نا, پھر میں مانوں. وہ تسی کچھ کردے کراندے ہے نہیں ہو, اور اس کو آپ نے جادو ٹونا اور ان چیزوں میں ڈال دیا. بھائی بل گیٹس کے اوپر کریں نا جادو, اس کے ایسٹس ختم کریں. ملک ریاض کے بیریئر ٹاؤن ختم کر کے بتائیں, پھر منانگے گے تھوڑے جادوگرانو. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جادو سے اس طرح کی چیز ایک بالکل الگ چیز ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ والی چیز ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی, حاضرین کی, ان کے چھوٹے بڑے رشتہ داروں کی,